أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعلكم تتفكرون دي دپار چتا سوچو کوي في الدنيا فبارد دنیا کی او دزيد زوال او دزيد فنا باركي والآخرة وداخرت بارکی او داغی د بقا او د دوام بارکی مخکې د مال لګولو ذکر فرمایلو وی ګور دنیا فانی دا نیمګړې دا پسترګ ګورې نو دی له شور ضرورت د مال لګولو او آخرت باقی قائم دائم دی نو اغیله د سمر ضرورت دی مال لګوي خدواړو ته وګوري چې دی فانی او نیمګړی ته څومره لګول پکار دی اے د ټولې دنیا قوتونه کرا جمع شي چاله دا اعتماد ورکول شي چې سبا پورې بجوندې نو وګوره نیمګړی دا تم ګوري چې چا نه په ولاړه ساوځي سو کو د پاتې کیږي سو کو وصیت یې اونکو بس لاړو نو دې نیمګړی له څومره لګول ضرورت ته او هغه خیرت چې باخی دی هغې له څومره ضرورت دی ویسألونک عن الیتاما وی تپوس کئ تانه حبیب دی د یتیمانانو بارکی قل فرمای اصلاح لهم خیر اصلاح د دوی غوره ده وَإِن تُخَالِطُوهُمَا وَكَذَيْذَانْ سَرَ شَرِكَ وَي فَإِخْوَانُكُمْ نُسْتَحْسُرُنَ دِيب وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ اللَّهُ پُوئِئِ فَفَسَادْ كَوْنْكِ مِنَ الْمُسْلِحِ الْإِصْلَاحِ كَوْنْكِ نَاب وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ كَذَى اللَّهُ فَخَشِي لَأَعْنَتَكُمْ نُتَاسُوِي تَكْلِفَوْ مُشَكَتْ كَيْ او د سره به حکم را لګلې چې یتیم سره یو ځای او شریک خوراک باډو نه کوي او د دا خپل شی باډو شریک وای نه ان الله عزیز حکیم بشک الله زور اور دی او خاوند حکمتونو نه کله چې دا آیات راغې د سوره انعام ځان سرولي کې یو سل 25 روسم ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن سورہ نام کی اللہ وہی دی یتیم مال تنزدی نشی مگر پاغه طریقہ چ خیسوی او د سورہ نساء آیات لسم لکئی اللہ وہی ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وې څوک چې یتیم مال خوري په ظلم نوخېټه کې اور واچولو او زر دې چې اور ثب ور دن نشي نو دا یاتونه چې نازل شول نو چا سره چې کور کې یتیمانو لاړو خوراک هم دا جدا کو د خپل خوراک نه او دا غسکا کېم د خپل خوراک نه جدا کو نو ځلې وخت به یتیم له شه پوخ کو سی وا به شو غوتې به نه وړې نسخه به شو به غرزولو خو دې یارې خورونه چې دا خو هي ټکیور چول دي رب کریم چې دې تکلیف تو کتل نو حکم راولې ګلو وای که څوک دا سې دې چې دې یتیم سره خوراک شریک کړي اے وای د زبره خپي سي د زری زاب مچوم د خپل به مچوم زکات و په خلیفہ کور کې ګران را جدا جدا په خلې ګران دي نو دې دي اجازه ته خو الله وي ګره خبردار زه د زرونو نه خبردارم چې چا دا یتیم د اصلاح د پار ځان سره یو ځای کو او د چا نیت د فساد ده چیر په دې بهانه باندې دې دا غي مال خوري والله يعلم المفسد الله في جن فساد كون کے من المصلح دي اصلاح كون کی نا ولو شاء الله قد الله خشوا لعنتكم نخام خام مشقت کی بے چولی وئی حکم بیکړو چې د سره یتیم بزان سره په خوراک کې او په پخلی کې شریک وینا وای خیر دې اصلاح نیت کوي نور سره خوراک ګډوډ کوي کا ګډوډ کوي. دا حدیث دا ابو داود او نسائی شریف دی. ولا تنكح المشركات ګردی کی د معاشره د اصلاح د پاره احکامات ذکر کړي. اے زمونږ د معاشره په پس درستیږي نو مخ کیوي چې ګور شراب او جواری به بندي. کچره په ملک نشه شروع دا جواری شروع دا نو د ملک معاشره به سمې کنا. ځکه د شراب ډېر نقصانات دي او د جواری لوی نقصانات دي. بیا و یغه ملک معاشره به څنګه سمشي چې یتیم سره ظلم کوي. ځکه یو خبره ته سوچو کوي او دا د ظلم په موجود جمعې او بیان منکړې نو هغه کې هغه حدیث مو ذکر کړي. الله دې مونږ ټول د ظلم زیاتی نه وساتي. یو څوک چې زیاته کوي نو د مظلوم دا فریاد اسمان تخیجی. که پکلی کې داسې مشران دي چې د یتیم مظلوم هغه فریاد تی اسمان ته نه خیجی او دا هغه مرګري فل ظالم لوي چې ولې د یتیم او مظلوم سره ظلم کې نو جاړه بر او نه خطا کته پاتې شو فیصله به د عذاب بر نه راځي. کله په ملک داسې حکمرانان بادشاهان دي چې د مظلوم خیره ته بر نه خیجی او د یتیم هغه جاړه بر نه رسیږي ځکه هغه دی یتیم تپوس کوي د مظلوم تپوس کوي نګور خیری او جڑا بر او نختل ځکه پزمکه دمر سوکو چې دی یتیم په سر لاس راخکلو او کدا د مظلوم او دی یتیم جڑا دا خو پزمکه تپوس ولنیست اسمان لو رسیدا اوس به د خیر تمه نه کوي د قهر د غضب په صلیب بر ناراضی. تاسو ګورئ نن په مخ د زمکه د مظلوم د اوخ کوچولو والا سوکستا نو دا ټولی خیری او جڑا بر روانه دا. دیو جن زمونگ حال دی یوی رزینا پا بدترائی دی یو رزن دا پا بدترائی دی. کچری پا یو کلی کی مشران وی او د مظلوم تپوس کئی دی یتیم او د کنڈ تپوس کئی پا دی کلی بدا اللہ عذابون نرازی زکه خیری او جڑا بر اللہ نرد که یو ملک دا سی سیخ کلی حکمرانان دی او د مظلوم خیره بر نزی نو فیصله و د خیر راځي او کدا جړه بر لاړه نو بیا د ټولو خیر نشته. ولا تنكحوا المشركات او فنکاما علی مشرک زنانا حتا یؤمن تر دی چی مان روڑی. ولا امت مؤمنه خامخاوین زمومنا خیر غرد من مشرکت د مشرک زناننا ولو اعجبتکم اگر که تعجب کیه چی تاسو لراغ حسن او غمال او لوی نصب دی مشرک زنانا. ای مشرک زنانا خیستم دا مال ام دیر دی نصب ام لوی دی خوچی مشرک دا ویدین آغا وین زبه تر دا. ولا تنكحوا المشركين فنکام ورکوی اے مسلمانانو خپل لونه خويند مشرکان وسړوتا حتا یؤمنو تر دې چې د ایمان وساتي. ولا عبد مؤمن خامخمره مؤمن غلام مؤمن خير غرر من مشرکین د مشرک سړینا. ولو اعجبکم اگر که تعجب کیه چي تاسو لره مال او حسن او نسب د مشرک سړي داولي وای چې دای سره رشتہ مکوي وای اولایک دغه مشرکان خزي او سړي يدعون ال النار دای اور سره بلل کوي. نو اسنه تا د مشرکی سره نکاح کا او تا چر سپ شرک واقین کی او مشرک لدی خپل لور خور په نکاح ورکا نو چرتا غ مشرک کافر نکی دغ خلق را بلل کئی اورتا والله يدعو والله را بلل کئی للجنت جنت تا والمغفرت یو بخنتا بإذنه فخبل توفيق واني ويبين آياته بيان الله خپل آیاتنا للناس خلقتا لعلهم يتذكرون دي د پاره چې د نصيحت قبول کی اې د مشرکانو زنانو د نکانه منو کا امو شرکان سړی او خزی وسی تاسو د شرک تفصیل اول کې واورې دو کدا غ شرکونو کې یو شرک پکې دې چې کم تاسو واورې دو نو تاسو مشرکان او مشرکاتی صحابيږي الله دې مونږ او تاسو ټول محفوظ وساتي ګور د مشرکان او خزو د نکانه منو کا او مشرکانو ته د لور خور ورکول نم منوکا پوره خبره ته سوچ کوي اے الله صاحب کتاب دې د خزه خاون دا صحبت دایمی او همیشه ده تر مرګ خزه خاون دي او د دې ناس تپاستره ور عارضی صحبتم اثر لري یو سره خنیک سره ده خوده درزی او ګنټنی ما نشایانو سره کینی جوارګر او غلو سره کینی سوره دې پس غم نشایي وي ا سوره دې پس غم غل جوړ شوی نو عارضی صحبت ناکار اثر لري نو د خزي خاون خدایي می صحبت ته اسه ندا نکاح چرته د اخرت د خرابېدو سبب جوړ نشي څوک به پوښي بھائی عارضی صحبت اثر لري او دا د ټول خلکو تجربه ده څوک د مور نه نشایي نه پیدا او غل خوده د غلو په مجلس ناشته ته ګوري دا مسلمانان کوشش کوي چې دا بچي غلطو مجالسو کې کیننی په غلطو مجالسو کې کیننی دا بچي په غلطو مجالسو کې کیننی بچی نپری دی غلطو مجلسونو کې زکا خرابیگی دا زکا وی وی دغا مشرکان سڑی او زنانا اورت را بلل کئی او اللہ را بلل کئی جنت و بخنتا رسول اللہ علیہ السلام فرمائلی دا سیحین و بخاری مسلم شریف حدیث سے وی او زنانا سر دا سلور وجن خلط پا نکا کی مین ساتی چیر نامی پا نکا واغس سے لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها د سلور وجن سړې دی او زنانه په نکاح کې مين ساتي مال ډېر دی نو خاونو ایزب مور سره له خشم نسب لوی دی او ير دا ډېر لوی نسب دی او ډېر لوی خاندانی خلق دی او درم داغي حسن دی او سلورم دین له سو خبرې شوې بای تعالی یاد شي چې لیکل نه کېدل تر پاسه راځه دل تر او دې لیکلو سو را شوې هو راځه دل تر سره نه لیدل شه دګر دې دې شه دل تر خبر دې سره کې دی مې आवाज دې خپه دې ساده غړول استبر خبر مو غړای کته نه غړې راځه در راځه باز سو لیکل کې سو پکې ما تماشا کوي دا دم په تماشګیرو کې ده او دې لیکل سو خبرې شوې تا به کدی وې نو بیا و مو تبدیلی یې کړی بیا به معافي غواړو ا کني شي ویل نو بیا دا ټول به پوښي یلا خله دې څه وای شبا تر در وای سو خبرې شوې ا نن آسه کا پي ما پي راړا وکنا دې زما تماشا کوي سو خبرې شوې را سلور وجن نکاح کیږي د الله حبيب امت ته مشوره ور کوي وای فز فر بذات الدين تر بت ادا کا وای ذات دین والا باندې کامیاب وا مال به سکه مال خدا سي دي چنن ساري مالدار دي نو ما هم ته الله رس اغستي درکه نه لګي انا سب بسکه حسن بسکه دل لو ګره ایمان تقوا لو ګره د دین په نسبت چې چار شتي کړی پاهي کې الله ډېر خیرونه ګرځوري. نبی عليه السلام فرمایي مسلم شریف حدیث سے وی الدنیا متاع و خیر متاعها المرأة الصالحة. دا ټول دنیا لګه غون څه فائدہ د ژوند خار لو رسېږي. اپا دی ټولو سامانونو د دنیا کې غوره سامان څه دی؟ نیک بیبی، ایماندار، تقوا دار، چې د الله او رسولم تابعدار ده او د خاوندم تابعدار ده. سمره سمره خلقو ته د نیکانو بیبیانو د وجنه سمره خیر رسېدلې. ور موسره مسلې راځي ډېر خاوندان ویلي اوس خو ارزه کې لاس او کوسو جیبونو کې ټیوی شو په هغه خلکو ټې وی ساتل یو ډېر کسان نه لوي دی موږ د خزي دی یاري ټې وی کورته نه شوړي هغه دیندار ده د خزو د وجه نشي. شاه صاحب دی الله په غریب رحمت کی شاه نات الله شاه بخاري رحم الله دا د بناتو مدرسې ورو چا پی جن دی دا نو دا غي د بنینو نو د بناتو جوړه کا اوس په دې نه کامیاب مدرسې نو ایشا صاحب نے چاہی چیز بنا تو سڑو مدرسہ دی نشتا ہو بنا تو شتا ہو دا بنی نو نشتا ناغوالی ویسل کیوں سخیر زمانہ وی دا خزی پا دی سڑو زوروری شوی زوروری دی کنا دا کسو کھک نکوی ناسی دروگ باوی بای خزی سی دی خزی پا سڑو سی دی زوروری دی اکا زوروری نوی نو دا بازار کی چرتا اندوانی کردی که مسلمانانی کردی تا سلوام ادا بابا صاحب دې ډاکته نو دا چې تر دې شکانو خځې دې دغه مسلمان غو زوره وره خاوند په ځې پری غیرا چکرې وې بخپل سودا کوي بخپل څه کوي اوس بخپل سودا غانې کوي کور زنانه ته بخپل سودا غانې د سړو نکول دا څه شي دې درسره سړې شته نه خاوند شته کاغني زوی به وي کز ویني رور به جردي رسوتا ضرورت ياري ولي شي چې سړي سره دا خبره کوي تا دا خطرې خبرې دي کنه. مفتي رشید احمد صاحب رحم الله یو کتاب لیکله ناغي کوئی دیوس نمبر 1 دیوس نمبر 2 او دیوس نمبر 3 په دې په خبره باندې نو درجي کړې ځنه وګوره باندې سره دا سره چې خزي سره نا ولوي دا معصوم لو باوازه بلګه سودا وکړه د دې معصوم لو ویلارو غوږو ګیرځي واغه پردي سړي سره ناشته نه بای ته دا اوس ک نمبر 1 کوي او ک نمبر 2 کوي نمبر احساس ور کوي ها بای دا غول نمبر جوړ کړی وای د یوس نمبر 1 نمبر 2 او نمبر 3 د یوسینا خپل د بی خوندای بل مرتبه نشتا دینا خپل نشتا د بی خوندای بل مرتبه نشتا نوې بهترین په سامان د دنیا کې نه کبي ویرا چې دا الله او رسول تابعدار ده. دغه ګره دی يهودو د اهلي کتابو زنانا مستثنا دي اگر چې کافرانه مشرکانه دي لکه سوره مائده پایا پینزم کې وزر تراشي خو ال تعالی یو شرط مقرر کړي وید یهود و نسوارا او د زنانو سره بنیکا کې خو به شرط الاحسان چې هغه پاک دامن ای او دا ګور الله کور کې ناشې نن په دغه ملکونو کې پاک دامنواله دا ناممکن خبره ده نو احسان پکې شرط کړي بل علماء لیکلي وای په خوا به دومره کلک مؤمن او دومره ایماندار به وای چې د یو یهود او د نسوارا او زنانو سره نکاح کا نو د تا ایمان او دعوت به غالب شو هغه مسلمان شو د نن دور مسلمان چې د يهود او نسوارا او د زنانو سره د 100 کال مخکې يهودي شوه بلکې نکای بشر کی يهودیت کړي او د 100 کال مخکې څه شوه نصرانی شوه. دیو جن یو جواز وی جواز په خپل د قران او سنت شته خو عمر فاروق رضی اللہ عنہ خپل دور کې بخلکو لسوی چې ځان ساتای جواز جدا دے و افضلیت سره جدا دے. ویسألونک عن المحیض او تپوس کیتانا حبیبا دای فبارا د محیس کی تا دا معاشری د اصلاح احکامات دی نو ربتی بس د ټولو دالی چې معاشره به پس جوړی نو که زنانا دا خپلو مسلو نا خبر نگا نو معاشره څنګه درست شوا کورا ډیری زنانا پا ډیرو زیونو کې نی پلار خبر دی نی خاون خبر دی او په مولا خو پابندی دی و اینا مسئلے بنکے نا غریبانانی دینم ندی خبر روجه نیول ورت نی پکار او دا نیشی ډیره په حالت د بیمارو کې د الله کور او حرم لزی نظام مسلم اهمه مسله دا وګوره دا مسلې امت د بیبیانو نزد کړی سمو خیال له زموږ د دې ټولو مسلمانانو پښتنو د نارینه او زنانو غیرت کی راجمه کوي د رسول الله علیه السلام د بیبیانو د غیرت د خپو خور او پسی ورسیږي دیو جن کور د پښتنو کې عادت دا ده چې عالم د حیز نفاس خبرې کوي نو که څوک اکثر خو له مخامخ وای او استاد کچا خبرې وکوا اګه د یارې غږ نه کوي چې داسې دی حاجی نو یو بل لوي دا موږ استاد خو کچا کچې لور وړو ته بابای دا الله او د رسول خبرو کې کچا خبرې قبضه کړي نو چې دا مولا باندې پابند دي دا خزه خپلم نه پیژني پلارم نه پیژني خاون دیم نپیجنی دیو جنگو را تبلیغ والی او خبره کئی او دا خبره بلکل موافق ده و یو زنانک و اور تزین و سلور سڑی ببوزی سو ببوزی پلار ببوزی جیده خمالا دا گرمی و دا سردی دا جامو غم کولو حضمات دا دوائی غم کولو خوزی دا اللہ دا دین دا ٹکی نا خبر کڑی لی وی بکی نبو گئی بیا با پی خاون رانی دا مشرورم په منظرې د پلار دی دی بم پینی شي بیا په خاوند را نشي بیا په خپل بچی را نشي نو دا غره کور لذي سو کسان بګوزي ځکه دا خو کور کې ناشتا دا دی د بداس ماحول جوړه شکر وبا سي جدا د بناتو مدرسې رووته شکر وبا سي چې سو شول نو دې کې دې زنانو خپل مسلې ځکه خپلی مسئلی زدکی دیتوئی مسئلہ دا حیز دا پا او بنات آدم بانے اللہ لکلی کلنا چی اللہ رب العزت زنان پیدا کری نو دی بانے ماہان بیماری رازی اغیت قرآن و سنت کی حیز وئی دی دوران کی بدئی مزنکی روجہ بننی سی قرآن شریف تا بلاس نور لی د قران تلاوت بنکای خاون بور سره صحبت نکای دا ټول کارونه حرام دي او د موس قضا په نشته د روزو قضا پښتا د موس قضا په نشته چې د دوران کې موزونو کو او د روزي قضا برا ګرځي نو دا مسائل قران او سنت تفصیلا ذکر کړی دي تپوس کئی تانا فبارد حیس کی قلو فرمایا ہوا اذن دا گندگی دا فاعتزل النساء نو بیرت شئی لر شئی دا بیویانونا فی المحیز پا وقت دا حیس کی ولا تقربوهن دیتنیز دیکی گئی ما یعنی صحبت و هم بستری مکوئی حتا یطهرن تر دی چی پاکی شی د دغه حیز د بیمارینا فاذا تطهرن کله چی پاکی شی په غسل او بو سرا ای وی لامبل فاتوهن نذی بیویان وترات لل کوي من حیص دا غزینا امرکم الله جل در ل اجازت کړي ان الله بیشک الله یحب التوابین مینا ساتھی د توبه سن کو شراب و یحب المتطهرین او مینا کای د پاکانو شراب تاسو آیات لفظی ترجمه وا حدیث د مسلم ابو داود ترمذی او نسائی ابن ماجه دی محدثین رحمهم الله او حدیث ذکر کړي انس رضی اللہ عنہ راوی دے یهودو کې چې د زنانه به حیز او ماهانه بیماری رااله نو اخرجوها من البيت دای به خپل کور کمرې نو شړله ولم یواکلوها ولم یشاربوها دې سره به یو ځای خوراک نه کولو او دې سره به یو ځای سکاک نه کولو ولم یجامعوها فی البیوت زان سره به حیز والا زنانه په کور کې پرې خپل نو چې اسلام راغې نو دای د رسول الله علیه السلام نه تفوسو کو نو الله د آیات رو لګلو او رسول الله علیه السلام وې جامعوهن فی البیوت یو زنانه په ماهانه بیماری کې رتا رسول سره د کور کې وی وصنعوا کل شین الا نکاح هر شی روا ده خو صحبت او هم بسری بنکه نه په هیڅ کې صرف ناروا ده یو شی د خاوند لپاره چې دې په صحبت نه کوي خوراک ور سره کول شي سکا کول شي بسری باندې سم کو پر وته شي خو یو صحبت دې سره جما ده حرام ناروا ده رسول الله علیہ السلام بی بیانے با بیمارے وی او ایو ورسر ویوزے خوراک کولو بی بی فرمائی عائشہ بی بی وی زمان با بیماری وی رسول الله علیہ السلام با می جولے کی سر مبارک کی خو قرآن بے لستو قرآن بے لستو گرد زنانہ حائزی لانے ماری جوٹا ندی پلیتی ندی ندی جوٹا پلیتا ندا فراز کا هر څور سره درستی الا نکاح صحبت هم بستری حرام ده صحبت هم بستری حرام ده دی آیات کې ګوره دوزلی لفظ محیض راغې ويسالونک عن المحیض فاعتزلوا النساء في المحيض لذي اول بارکی د علماء اتفاق د جزینا اغوینه د بیماری مراد ده هو الدم بالاتفاق ها آیات د سوچ کوي د محیض اول کی په اتفاق د مفسرینو اغوینه د بیماری مراد ده ذکر سوی قل هو اذن او فرمایدا گندگی دا خو اذن کی تنوین د تنکیر دومره گندگی نه د چت ور سره اوس خبره مکوا اخورا کس کاک مکوا او پکور کی ځان سره پرې زما دا لګه غنته دا صرف صحبت بنکه نور کارونه کولې شي دغه په دی اول محیص کې اتفاق دی چې د ملحس ته مراد دی اپا دی درم کی د علماء او دری قولو ندی پا دی درم کی سری پا دی دویم محیز لفظ کی دری قولو ندی یو داده چه دام د اول پشان دم ده جودا شی د زنانو نفل محیر ری پا دی وینو کی دیم دا چې د زمان الحیز مراد ده نو ګوره دیمه معنا بدا شی فات ذل النساء فی المحیل جدا شی زنانو نا په زمانه د حیز کې او درې متوجیدا چې دې کې مکان مراد ده او هو الفرج او دا د جمهور مفسرین قول له جدا شید زنانو نه فل محیز پا غزید بیماری کې یعنی صحبت بن کوي وګوره فقها او دو قولونه ذکر کړی یو دا چې زنانه بیمار شوا نو وی خاون بدنامین لاندې د زنګونونو نه بر فائدہ پینالي دا قول په احتیاط بنا ده چې اسنه دي بیماری کی چرته صحبتونو کی په حرامو کې واقع نشي ها څو پوښي په دی اول قول باندې دویم قول تحقیقی قول د دلیل په اعتبار دا ډیر مضبوط دی اگر چې احتیاط په قول اول کې دی چې بس دی کې خاون صحبت نه کوي. خیر دې کده نامې د لاندې زنګونو نه بره پسې څه फायदा اخلي خو صحبت ورته حرام او ناروا دی. او دا هو اذن وي اذن غشيته وي ما يتعذى به الانسان چې انسان له په تکلیف ملاوي. او دې ته اذن زکه وي علما وي لئن له لونا كريها رنگي ناكار او بده او بوی ناکار دے او دا نجاست پلیتی دا ضرر رسائی اور عبادت نا منکول کئی دی حال کے وخز مز نا کئی حرام دے دیکی بروجن نیسی او نی مز او روجہ کی گی. خدا تنکیر دا ازن دا قلت دا پارا دے. انور مسائل گورا کتابونو کیوی مونگ دا لازم کری ماشاءاللہ زمون دا بنات دیر وخنا دور تفسیر تا بنات رازی مونگا کوروالا الحمدللہ دی مسلو بانی دیر پوئی گی نما ویوزل ولوی میں تیری زنانون تا پوسو کا دی که عالمات امرازی چی پا دی خلو مسلو پوئی دی کنا نو چایی باتی تا پوسو کنو وید مدرسو نفارق پا دی خلو مسلو نپوئی دی ناغینا پا سو کالوش ولی تازو غیمت میں کوئی گورا دمونگ دا بنات بور سر کدوری ای اول ایسا خطبہ سوالات نا تر حج پوری او پا دی که ممقصد ددائی دا مسلیز دا کول لی نا زنانو زنانو لصفا اگنی گی ایتی صفا تپوسو مکی دیو جنمال اکر سو تپوسو کوئی دا بناتو کم مدرسا با کامیاب بای اللہ دیتا سطول لتوفیق در کی خواغ با کامیابی چی خاوند مالیم دی و خز مالیم ای دی بوی دا مسئلہ دا سی رنور زانل تا پوی کئی تکا بازی خبری با کنایاتو کی که تاسو اللہ حدیثو کی برا چی زنانا را غلی و ویده چی دا بیماری نزان پاکم سنگا با پاکی دا اللہ حبیبی سو خوشبوی براوالی او دا سی بیو مگی نو آن پوی دا سنگا بیو مگم تا اللہ حبیب بیو گا نو بیبی دلاس نو نیو او خپل بوت له ورته وي د پیغمبر دا مقصد دی. د رسول الله علیه السلام د دې غنو بیبیانو مقصد هم داو چې دین رسیږي ستا عقل ورته دې مسلو باندې رغنو پوي د بیبیانو نه تپوس کړي بیبیانو نه تپوس کړي. د رسول الله علیه السلام ته غن نکاحونه جه زدي باندې علما او د دې په فائدو کې کتابونه لیکلي دا عرب علماء هم لیکلي. حضرتان وی رحمت الله علیه او کتاب د غزان لمو پیدا کو وای کثرت الازواج لصاحب المعراج ډېری بیبیانې د خاوند معراج دي کې څه فائدہ وا کثرت الازواج لصاحب المعراج د کور دین ټول امت د بیبیانو په ذریعه رسیدلې او د امت اتفاقی خبره ده وې زموږ د دین درې مې صد ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها له سره سيدلې د دین درې مې سا امت نارینه او زنانه د ام المؤمنین د الله ساز زکړې دا دې تعالی له حافظه ور کړې و خبره ته رېدا نه وې دم راشار ورته یاد یو زر تو تخفل خره و او عروه ابن زبیر عبد الله ابن زبیر وې مور دا تب دې کوم زې زکړې ډېر شي سبب ولز دا او بيبيلا نو دا الله حبيب به بیمارې دو خلکو به علاج خولو دا الله حبيب به علاج خولو حبيبي چې خبره او ریدل نو هي رشوي ته نه دا روډه را شار ورته یادو او ډېر الله ورته پو لو له صحابه لمن چې مساله وګرا نشوا نو د حجري سره بد طالبې په شکل کې ګوډه ویو لګولې امور نه به تپو سکولو ویس او دا علماء لیکلی وی گرانا مسئلہ دا علماء پی کتابونم لیکلی نو مسئلہ گوری عالمان وی چی گرانا دا دا حیز دا نفاظ دا استحاز مسائل دا د دل دا مشکل ترینو مسائلو ندی ورد آیات آخر کی وئی حتی یطهرنا اے دوینو نا پاکشی داول یطهرنا فیدا تطوہرنا اے بالماء غسل او کو پاکشوی فاتوهن من حیث امرکم اللہ نور اتل کوي دوی ته دا غزين چې الله حکم کړي اجازه تکړه او خلاف فطرت صحبت مکوي ان الله يحب التوابين بشک الله مین ساتي د توبې سن کو شرام چې څوک د خپل ګناهونو توبې وباسي ويحب المتطهرين مین ساتي چې څوک ځان د ګندګونو بچ کړي اے متطہری کسی دی بی حیائی کار نکائی زان دا بی حیائیو نساتی یا زان پو بو پا کائی اگر متطہری ناغ سوکم دیدی تا علماء علی کلی دی پا حالت دا حیث کے صحبت نکائی او متطہرین سوک دی المتنزیحین من ادبار النسام بیبیانو سر خلاف فطرت ملاوی گینا نگو را پاکانو سر مین را زان پاک ساتی جماعت پاک ساتی نتاسم کوشش کوئی دا اللہ کور سر مواسط دا که زان او جماعت مپاکو ساتو لیچا پا در سر مین شی اکا مکا کڑکو جماعت گورا کوشش کوئی دا اللہ کور دے جدی کسونو غرزوئی دیکی سر منگز نکی دیکی گیرہ سوک منگز نکی او پا دیکی نکونا کٹ نکی دیکی کتا سو لوڑائیم خورای نگورا جائز دا خو چی کوشش پکوائی چی جماعت در نسنشی گندنشی دی جماعت دا پاکولو حکم دے اللہ دا پاکی حکم کرے صفائی گورا اللہ خوخی تا سو لیتا جو اتطہور شطر الایمان او دسته نیم ایمان ویلی ځان پاکول دا زمون دی دین سره او دا بسور آیاتونو کی تاسو لراشی علاوی فیه رجال یحبون ان یتطهروا وی پدی مسجد قبا و مسجد نبوی علی صاحب الصلاة والسلام علاوی پدی کی سړی دی او دی مین ساتی چی زانون پاک کی ال تموی واللہ یحب المتوہرین اللہ دا پاکانو سرمینوی اگر دا دمر محنت دے دا پار دے چه سار نمونگ ماس پخین پوری لگی آئیو تاسو وطن پریخ ہے روٹائی مد طبیعت مطابق ندا سے بیماران دی نو مدرسہ کی دا پرہیز روٹائی چیتا ملاوی دا ټول دے دا پار چه مونگ سر اللہ مینو ساتی مینو بیچا سرائی چه دے پاک دے اور دے دیری توبی اوباسی نساؤکم حرس لکم بیبیان استاسو حرس لکم زائیون د فصل استاسو دیب اید دید صحبتم بسترائی سرطاسو تاولاد نارینا و زنانا ملاویگی فأتو حرسکم راسل کوئی دیخ پل فصل تا انا شئتم سرنگی چی مخوخشی دا انا شئتم سمانا دا اوزان پوی کئی او اکثر طالبات پارا بای پوی گی سوگ نو پوی گی نو زان کور کی بیا پوی کئی اینا اصل کی علماء دیدے کی او واقعہ ذکر کرے د هجرت نمخ د انصار او دا طریقه وا دای په چې څوک بیبي سره صحبتو کو په موضع الفصل کې خود شاده طرف نه نو چې بچي پیدا شي د غسترګي بکګي وږي وي رضی الله وینا زید د فصل وی اگر کدا ادبارن وی او ک اقبالن وی کیف شئتم مانا سوا کیف شئتم مقبلتن او مدبرتن وعلى كل حال اذا كان الاتيان في الفرج نو حکم دې شریعت وی دي کې دا اجازه تو فرمایلو وقدمو لانفسکم روان دی اولی گئی د زانونو د فار د نیکو اعمالنا نیک اعمال لی گئی خبر تا خیرت ته د زان نمخ کی مخ کی وقدمو روان دی اولی گئی نیک اعمال د خل زانونو د پارا آیات او معنا دا وا زان لمخ کی مخ کی سولے گا د چا پته مکی گا ما بازوی د دینه مراد اغا مسنون دعا د په وخت د صحبت کې د بیبي سره دا به خزم وای خاون بم وای اغا سره بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا دا د صحیحین بخاری او مسلم شریف حدیث ده د بیبي سره صحبت په وخت کې بیبي بم دا وای خاون بم وای بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا ادا دعا هغه اون دعاګانو کتاب کې موږ ذکر کړم دا نمبرات سي ششه دغه مسنون دعا دا مخ کې د صحبتنا یا مراد د ذین طلب الولد دی وې تش خپل خواهش پوره کول دي نه وي دګې د نیت دای چې الله باندې کان اولاد راکړي او دا په زماده دنیا او د آخرت د نجات ذریعہ جوړيږي کور د نکاح په فواید علماو کتابونه لیکلي شي لیکلي د نکاح په فواید باندې یو حدیث کتاب سیم راغلی مسلم شریف حدیث کې وې سو سوک چې مر شو د عمل نامه بند شوا نور پکې څه زیاتې نه راځي نه کمې مگر درو و جنا کسړې مړم دې ملنامه بنديګي نا یو صدقې جاریه را لکه لار چا ورخړې مسجد له زه ورخړې جمعه ته جوړ کړې مدرسې جوړ کړې نو دې خارو کې پروز دې خو صدقې جاریه روانه را او دویم علم دې د قران او سنت علم کړه خلکو له خوله پاغي فلق فائدہ دي ځکه علم ختمي کینا نبی رسول اسلام صحابو ته خلو صحابه کرام او تابعین او تا او سبا تابعین او ته خبره تر مونږه ورسېدا د دین کار چې یو کو دا ختمي کینا او دویم پاغي کې نیکان بچی دي دا د نیکا سمراو دا نه کان بشي دي ته مړې وای درل دعا غواړي څه کوي اے دعا درل غواړي دعاګانې کوي باز نه کان بشي د مور افلار د پاره صدقه کوي باز نه کان بشي سي د مور افلار د صدقه د پاره مسجد جوړي مدرسه جوړي غریبانان مړې وای د دې اجر مې الله والدینو له ورکی وقدموا لانفسكم زان روان دیو لګی د خپل زانو د پاره ثواتونه کمل دارنګي طلب د نیک بچي ځکه نیک بچي د دنیا او د آخرت خیر دی د دنیا او د آخرت خیر دی وقدموا لانفسكم واتقوا الله هذا الله نو یری گئی په خپل ټولو کارونو کې واعلموا فوه شيء انکم ملاقو چې بشک تاسو د الله سره ملاوي گئی با د الله سره ملاقات ممکنږي وبشر المؤمنین او زیر خوشخبری ورکا حبیبا مؤمنانو ته او د بشیر مفعول محذوب کړي دی او لوی اجر خوشخبری ورکا ولا تجعل الله مگر زوی الله عرض وتل ايمانكم دال د خپل قسمونو لپاره ان تبرو د چني کی بن خوي وتتقو تقوا بن اختیار وي وتصلحو بين الناس او صلح ونکوي پمن د خلقو کې والله سميع عليم الله اوريدن کې او په هده ور آیات کې علماو ګڼ توجيهات کړيو پکې دارا داسې قسم مخره چې نماز د الله په نوم قسم یې نیکی ونه کو عذاب تقوا نه اختیارو د خلقو پمنس کې صلح ونه کوم دا ګڼو سلف قول له او دا پکې اسانه معنا ده څوک په پوښتنه تاسو قسم مخره چې زبر نیکی نکوم عذاب تقوا نه اختیارو عذاب د چا پمنس کې د خیر او د صلح خبره نکوم تا خود نیکی کارونه دي او دین قسم خوړل خو ګناه ده یو دې متوجی په آیات کې دام ده الا تحلفوا بالله کاذبین لتتقوا المخلوقین وتبروهم وتصلحوا بينهم بالكذب ایک سمونه هم مخری په الله پدا سه حال کې چې دروغجنې ځان د مخلوق نه بچ کې حدیث دې نه کوي نو میخه او دې ته دې رسول هي نو میخه یو درمه معنا علما هدام کړي قسمونه په الله مخری اگر کتا سو قسم کې نیکي زکه دا ډېر قسم چې د الله په نوم خوري نزلور شوې په قسم ځان به په دې زلور کېنا ځان به زلور کېنا تدری توجيهات علماو دایات کړی دي اوس تر لته قسمونو تقسیم کړي لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم نلیسی اللہ تاسو پا بیرادی صرفی ایمانکم پا قسمون استاسو کی ولیکن واخذکم لیکن نیسی تاسو بما پاغا کسبت قلوبکم چراغی ارادہ و کسب کرد استاسو جلنو واللہ غفور اللہ ڈر بخن کے لے حلیم او صبرناک دے تا و بیا بیا راضی لکه سوره مائده کې مرضی د آیات نذل صبر یمین لغو پی جنای دا لغو مصدر دے د لغا یلغونا یاد لغا یلغانا یاد لغی یلغانا دا سو اذا اتا بما لا یحتاج الیه فی الكلام راسل له کل پاغس چې په کلام کې هغه ته حاجت نو دا وخت یې رب وای یا بما لا خیر فیه هي کې څه خیر نو هغه کې څه خیر نو یمین لغو سلوې د دې په تفسیر کې د صحابه کرامو اختلاف دی نو دا اغید و جنار دا ایمم اختلاف تے لیکن ما تاوسے مجتہدین و نظر پتول قرآن و سنتم دے اپا اقوال و دا سلف و دا صحابہ کرامم دے امام شافعی رحم اللہ و یمین لغو دیتا وی هو ما یجری علی لسانی من غیر قصد للحلف یمین لغو دی له وی د دپا جب یو خبر جاری شو به ارادی دته د قسم اراده نو خو بس پجب ارال جو والله او بلا والله لکه څنګه د بازي قومونو عادت وی قسم له اراده نه خو اره خبره سره قسم خوري نګور اراده د قسم نو خو په جبې د لفظ قسم راغلي ته یمین لغو وای دی باندې کفاره شتا او نو ګناشتا خو ځان دې دې سړې ساتي دا عادت دې بدل کی امام ابو حنیفه رحم الله دا سی وای یمین لغو سلا وای قسم یو خړو په یو شی د ګومان کولو چې پسې قسم خورو چې داسې دا حالان کې داسې دا و وهو ان يحلف على شيء امام ابو حنیفه رحم الله وی یظنه على ما حلف عليه والامر بخلافه قسم خوړو په یوشي د ګمان دا و چې دا سیدا خلان کې هغه شان نو ذیت یمین لغو وی دیوان ان گناش تا او نس کفارش تا خوادت دی بدلول بکار دی دابل یمین دی بما کسبت قلوبکم دیتا یمین غموس وی غمس اصل کی وی یوشی ورغپکولو تا ای قصدن عمدن دی دروغ کسبو خورو نو دا گناہ کبیر دا امام ابو حنیف رحم اللہ وی دی یمین غموس کفار نشتا دا غدا چی سی توبہ و باسا حدیث ردامی کلے دی گولے دروغ قسم خوڑلے او یو سڑی تا دی مالی نقصان رسولے نو دا دروغ قسم دی دا اللہ کو دا دیب توبہ و باسے او اگر چانچی دی نقصان نسولے اگر نقصان بور کی اے پچاس بکا و جگڑے و تار دروغ قسم و خوڑو نا غریب خو دې غر کو چې دا غټول ازمکه ستاره دروغ د قسم د وجه نه مشرانو یا قاضی یا حکومت بل لور کا امام شافعی رحم الله وی پدی کې وجوب د کفاره ده خو دې کې ګوره وجوب د ذکر شوی بما کسبت قلوبکم خو مؤاخذه نه ده بیان شوی وې دې په سورې مائده کې بیان کړي یو کم نوی آیات کې ناوې په یمین غموس کې کفاره شتا احناف علماوي چې دې کې مؤاخذه مطلق ده او مطلق نه فرد کامل مراد وي نو دا په پدار د جزا کې چې آخرت ته نو احناف په یمین غموس کې د کفاره قائل نه دي او د ائمه او اجتهادي مسائل والله غفور حليم الله ډېر بخون کې د حليم او صبر وال دي رسو مسله د خود ائمانو مسله وا دغه قران اصول ذکر کړي باقي د دې جزئیات په فکر کې زده کوي کتاب الایمان فقها او په سوره سوره پانی او مزید فتاوی په جلدونه ډکړي د قسم ډېر بشماره جزئیات دي رسو مسله دی الا ذکر کوي تاسو د فقه کتابونو کې ویلي باب فل الا للذین ذهغ کسانو ظارا یؤلون من نسائهم چ قسم سره ځان منی کو د خپل بیبیانو نا تربصو اربات اشورن انتظار وید سلور میاشتو فان فاو کشر دای رجو کا واپس ول فان الله غفور الرحیم نبیشک الله بخون کې او مهربان دې دته وی مسله د ایلا دې ټول جزئیات خو تاسو د فقه کتابونو کې بس دکا وای اے ایلا دې سوای د احناف په نسبانه یو سره خځې ته وی والله لا اقربو کی اربعۃ اشهر فصاعدا قسم په الله زبتاله سلور میاش کې یاد دین سیوا در نږدې کې ګمنا یا دا سی وی چې لا اقربک علی الاطلاق مطلقاً وی قسم د طالب زنی ذکی گمنا وګوره مسله ایلای اصطلاحی چې دا نو دا به سلور میاشتو نه کمنی یو سړي کو دی پر وګوره مسله وګوره یو میاشتې خزینه قسم وخړو دعا چې زما د قسم وی زبد خزی سره یو میاشتې دو میاشتې یا مثال په تور دری میاشتی از دیواجی د خزیوالی تعلق نساتب نو دیکی مسئلہ دا سیرا کده دا دری میاشتی یا یو میاشت دو پورا کا نو بس قسم نه بری شو. او کدی منز منز کی خزی سره د خزی والی تعلق قائم کو نو قسم مات کو دی با کفاره ورکی خو خزه پی نکاح باندې ساسر نه غرزه درې. یو سړی پورا سلور میاشتې وي چې قسم په الله زبد خپل خزی له سلور میاشتې نه نږدې کېږي. دغه کدی سلور میاشتو کې دنا رجوع کا رجوع دو طریقې دي. رجوع بالفعل او کا راغه دي سلور میاشتو کې دنا خزي سره صحبت کو یا چرته مسافر ده نو د صحبت امکان نشتا خود په خلووي چې ما خزي له رجوع کړي نو بس دې با کفاره د قسم ور کی او خزه خزه پاتې شو. اګه پوره سلور میاشي تیر شو خو د خزه له رجوع نه کا نه بل قول او نه بل فعل باندې پوه شوې کړه لره دې په خله ونی چې رجوع می کړي سلور میاشي تیر شو او بل فعل او نه کا خزه سره په دې سلور میاشي کې دنه صحبت نه کو. نو زمونږ د مذهب حنفي مسله دا ده چې سلور میاشي تیر شي خذب په یو طلاق باین طلاق شي خذب په یو طلاق باین شي ا طلاق باین او رجوی دا هم په فکر کې پیژنې ځکه ما تاسو ته په عوام غریبانان می پوښتنه کړ په یو میاشت کې حضور ملاقاتي نه کنا کنا دا ډېر وخت لګي پرې باندې دا عوام کارم دا یو ځل یو سره عمرې لتلو اوس هم نه پیژنم چې څوک تلیفون یو کو یو مری له زمو رواني پتلو تلو کړه له عمره وخا پدري مې د طالبانو ګری سپینې کتاب کې زده نه کړي پتلو تلو کې څه کوي پتلو تلو کې څه کوي او عمره څه کوي نو بل زیاده سي عمره سي اپ هو تاسو دی استادان درلوي او یو بادشاہ وی چې داسي وسو کیږي په یو رس کې زما د ازوې سکی ملای کی په یو سات میاشتې میاشتې کلونه مې خوخ نه ریچا بغاړه نکي خونو چې په یو ورځ کې ودی څنګه بولا کو یو لغاړه کې خو ها بھائی بازي مولا زور وري کنه ار څه لغاړه ور کوي بھائی نو بس هغه ولدا او خل وی چې څوک در لسوي کنه ویني منم فوت دي نو بس کافر ګور کې چا ولي چې الله یو دې ته ولي نه منم کچا و قرآن حق دې ته ولي نه منم په بس مولا به کوړ په یو ورځ باندې چې څوک سوي دی بس وای نه تسلیم او منی منما او نو کله غره دا چې مولا وای نه منما پای پوښي دی لا په مسله باندې د سلور او نکما کی دا اعلان را او دې کې یو مسله علماو ذکر کړي اے الله دې د فاروق اعظم رضی الله عنه قبر د انواراتو نډکی تاریخ لیکلی دی به د ماسوتن نفس یو غنټه د وذو شنو د مدینه په کوشو کې ګرځیدو شو کیدار وو هغه قوم او پاغه ملک به څنګه امن نی چې دا غي خلیفہ شو کای کای کو سکے وای د خپل رعیت د مال غم مورته یو سړی وای غیا براله هغه بټول واغستا ناغمان پابندی و لگو لیتی چی دا ٹھولا گیا والی دا مدینی دا بیزو والا وسکنی قسم دا مدینی دا بیزو مرسل غمو دا رعیت دا زناور مرسل غمو نا یو کسبانی تیری دو یو زنان شیرو نوی نو عمر فاروق رضی اللہ عنو شیرو نو آوری دل نو ساری ازنان رو اختا ویستا خاون سوشا ورطو ایتا جہاد للے گلے دیتا عدل فاروقی وی نو سمجھدار بیبیانی دا مدینی منوری رو اختی توجہ مدا ایلی او زنان دا خاون سمر عمر صبر کولیشی نو چونکی اغا صحابیات قرآن بانے فویدی میوی سلور میں اشتے نو قانون جوړ کو چې کم سړی فوج لذي jihad لا نو سلور میاشتې پس بده راځي د پځې ببلې سپوږ شي په دی وجه نو فقها یو مسله ذکر کړي وای کسو په سفر زی او دا دینی سفر دی یا دنیوي سفر دی لکه طالب علم په سي تبلیغ والا تبلیغ کی زی یو سړی د خپل بچو د پیسو ګټلو د پاره زی نو که سلور میاشت تی وی نو اجازت له ضرورت نشتا او که سلور او یا سلور نه سی واقعي کړه د خزینه به اجازت غواړي کدی د سلور نه سیوا به اجازت لاړو نو د شریعت یو حکم سکو یو حکم روان کو د شریعت یو حکم مات کو نو دا قانون امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه رويستو للذین راغ کسانو د فار یؤلون من نسائهم چې قسم سره ځان منی کو د خپل بیویانو نا هدي کې ګور شریعت څومره خپل شریعت بعض سره مزدوری نه لاړو نو پینځه کال پس راوي ها بھائی موږ سره عالم دی او علي سي وصفاتم دي الله دې وبخي دا هغه نو ما پلار به پینځه کال تیر کل وی چې کم رور به مې دا غنه پس شوه یا خور وی چې را به هغه تی یری دو چې دا سو کرا غه پورتا دغه چې ته تمره وخت یې ری چې خپل بچي بوې چې دا سو کرا غه نو دا انسانیت نه دی زنا او رتوب دی پیسې خو غټي خطاب باندې خپل بیوی حق ته کړه ډېر زایونو کې ګوره په پا بازي علاقو کې مسالې راغلي خوځو پزان تی لړولي او ځان سوزولې چې خاون پینځه او لس کاله سوره دا د شریعت حکم دی دا ارچا خپل دا خدا سره شي تاکید کې او خزه بندي وانه کا نو شریعت دا ار خبره څه کړي دا ار خبره خیال او لحاظ ساتلې انتظار بکې د سلور میاشتو فینفا او کشری رجوی ک سلور میاشتو کې دن دن فان الله غفور الرحیم نو بیشک اللہ بخون کیو مہربان دے وین عظم الطلاق او کدی قص کڑیو د طلاق سلور میں آشی تیری شیوڑ رجیو نکا فإن اللہ سمیع علیم نو بیشک اللہ او ریدن کیو پوہ دے والمطلقاتو طلاق کڑیشو زنانا یا تربس نه انتظار وکي بیا انفسین نه دخلو زانو مبارکي ثلاثه قرو ان د دریو زلو هیزونو لته عدت وای اره زنانتا طلاق ورکړی شو یو طلاق خاون ورکو نو دا یو زلی بیماری رالا بل زل رالا درم زل رالا نو بس د دې عدت تیر شو امام ابو حنیفه رحم الله وی د قرون مراد حیزن علی اذان ل فقه مساله وا طلاق کړي شوی زنانا هیڅ دا ازادی دی وین زین دی او مدخول بهن دی نو دایبا انتظار کوي د دریزلو بیمار راتنو نو ګره دینه پاسې زنانا بار شوی په دې قیدونو سره دایبا دری میاش دری د دریو حیزونو انتظار وکي نو جدا تیر شو نو بس عدت تیر شو ادا برسوراشي طلاق ګور الله تا ناپسند عمل لے اسی بیسه طلاق ورکول سخت گناه دا دد و خاندانونو دشمنی او خفقانونو پی جوړ شي که ضرورت راغه او تا ته دیندارا سمجھدارا عالم او مفتی وی چې او تعالی او طلاق نه بغیر بل لار نه ده نو داغه سنت طریقه سره دا زنانه چې پاک شي دی بیماره دا او پدی پاکوالی کی خاون صحبتم نه نکړي نو یو ځل بولوي سریحي چې ته په ما طلاق یې څه پوښوي په خبره دیتا تاسو علمان طالبان خو به فکر طلاق رجعي ورته وای اکثر د طلاق نفس سړی یا خزخ پیمانش چې دا هم کور روان کو نو که چره دې خپې مان شونو د خپې مانې زه ځان لپریخه دې ورجو کی ها ته مخ کرا شو شل تعالوا مخ کرا شو تعالوا دې تعالوا دې تعالوا بچې دې تعالوا دې تعالوا تر شب مخ راشه کړل تر شي دې تمخ کرا شو شو کړه وړه راوال اجل ترور از بیا ته پوس کوم اول غو لا پاسافر کې کنا سمیو وی د طلاق مسنونه طریقه سره د تکین ها مسنونه طریقه سره ان ته وغ نه نيږي دا د مرګري در باندې غوا کوم چې یو یاشي کوي او چړلو دا غونو ګناګاروم چې یو طالب کار کوي د کار او باسم ها او چې کوم کار نه کوي وام چې دې کار وکي خو هم دا کنه اجه کار والے نماسه کار دې چې کار یو پاس طلاق مسنونه طریقه څه ده ته خو اوس چا چا زکه بای انو بس که ته وګمې زه ما غاړ خلاص ده بیا به کوي خو یو دیږي خبره دې طریقې سره دې طلاق ورګي کده رجوع کوي دې عدت کې دن رجوع کولې شي او کدا دریزلی بیماری را لبس خزه بالکل د نکاح نه بار شو نو کوز دی خپیمانه شو بیا ولم مکشته بس صرف نکاح دی تازه کی کدی دی دریزلو بیمارونه مخ دی او طلاق شول او رجوع کای نکالم ضرورت نشتا بس پیر پخلو وای رجوع می وکا یہ پخلو سونه وی راغه بی بی سره صحبت یاد خزه توب اغه افعالک او که د تیر شنو بس طلاق واقع شو جدا شو اوس موقته دای ک بیا له غواړي نو بس صرف نکاح بس کی تازه وکي خدا کوله شریعت هغه د پښتنو خبرو نخلاص یی دی رجعی مرجی او دغه مغنه پیجلې دغه چې 50 دلی ویلې نه کنه ها بھائی نو سودی نه کیږي ها بھائی دې په کیسه پریزی نه پښتون چې طلاق ورکو د په کیسه لري کړی سی په کبري خلني اپا غسات په معنی دی وجه نه طلاق په مسله کې د نبی رسول سلام د زمانه نه قسم را روان دي اوس مفتیان ولوی راشه قسم اخرى ادا قران چې قسم کې کیږي دا د هيره د وجه نه کیږي کې یو امي سړی د 15 ځلې قسمونه اور کړي وي قسم مې نه کړي خو چې په قران لاس کې خو قسم مو کړي څه پوښي دا اهل الملک دي چې دا سمسنونه طریقه نه د خود دې دی یاره د پارسه دا فقهاو دی یاره دوی او سبب جوړ کړي د دې په قسم خوري چې تخت قسم مخرا او غي سر وای چې فتوا درکم کته دروغ وینو خو خپل خیرت دې خراب کو طالب استاد دروغ مطابق فتوا ملاوي ادا بیا دا چې بس منکر شي یو ځل یو کس راغی ما درې تلا کو نو ور کړی ما لري تاسو پرې خني نو بار ولې سره ولاړ دا غپوې کوي دا دې سوې نو بیا چې راغی یو می ور کړی فوز دې دل یو ځل لا پکې وخت تیر نو یو می ور کړی الله دې دا هر چا کور دروانه دو نسکی په خپل حفاظت کې او ساتي والمطلقات طلاق کړي شوی زنانا يتربصن بانفسهن انتظار وکي په خپل ځانونو ثلاثه قرو د دریو حیزونو راتلو دا د هر زنانا حکم نه دی نو هر مسله دې کې مو جزئیات نه ذکر کو کما زنانه بوډای ده هغه ځان لبی عدت ده حیز بنشه یو زنانه ماشومه ده او د اغیلا بیماری نظر اغلی نو د اغیزان ته د عدت مسلې رسو قران کې را روان دي ولا یحل لهن او ندی حلال دي زنانه او تا ایکتم نرا جری پټ کی ما خلق الله ما عبارت ده د ولد نا او د وینو د حیز نا ما غا حیز یا ما هغه بچه خلق الله فی ارحامهن چې پیدا کړی دی الله د دای په دی رحمونو کې ایک د دې حمل له پټای بینا او که دی بیماری راغلی نوم به خبره پټاینا ان کنک ویدی یؤمن بالله چیمان ساتی فا اللہ والیوم الاخر او پرز رستنی گورا دے شرط جوڑ کو خودل تا دا شرط مراد نده علماء لکلی یو آیاتو ندی دی سرا نور شپک جوڑی گی وی قرآن شرط ذکر کرده خو شرط مقصد نده دا معنا نه لري چې یو خدای مؤمنانو دروغ دی وای شپغو مقاماتو کې زه په زه بوایو چې شرط راغله خو شرط مراد نه لري یو پاغه زایونو کې دام نه دل ته شرط ذکر ره خدا قید احترازی نه لري بلکې اتفاقی غنته و وبعولتهن خاوندان د دې خزو چې رجعی طلاقی ورکڑے دے او دخزی دت شورو دے احق برد دہننا دیر حق دار دی پوا پس کولو دجوی فی ذالک پدی عدت کی دن دننا ان ارادو اصلاحا کچر دی ارادہ لری دے اصلاح اے رجوع کئی خو مقصد اصلاح دے او که ده مقصد ده تنگولو ده ده پریشانه کولو ده نو بیاورت نجی پکار ولهن او ده زنانو ده پاره حکون واجب دی مثل اللذی پا مثل دائی علیهن چی پدهی ده خاوندانو کم حکون دی بالمعروف ده شریعت مطابق او ده عادت مطابق معروف کل شریعت سموی کل عادت سموی اے لکه څنګه د خاون په دې خزه حقونه دي نو دا سي د دې خزم حقونه دي لکه څنګه د مور پلار په بچو حق دي چې د بچو حق دي ای وې ژوندۍ څنګه نکړي اهل الملک لري توجه مړه و يرسو خپل حق غواړي او د بل د حق تپوس نکړي کچري مونږ خپل حق الله له سپارلو او د چا چې حق دي امو پوره کو ژوندۍ وسې شي اسان بشي نمون خپل غواړو د بل لاغه تپوس نکو ژوندۍ به څنګه اسانيږي اے خاون دې د خزې ټول حقونه ادا کی خزې دې ټول ادا کی اکر دې کمه ناري غلوي رجل او سپاري بادشاہ دې د دې په رعیت باندې حقونه دي نو رعیت دې حقونه پوره کړي کده دې پوره کوي کنه نو یو لوی رستا داسې هر څوک دیو کی چې پد کم حق دې نو دې دی پورا کی او خپل دې الله توس پاره معروف سوې داسې حقونه چې شریعت او عادت الناس انکار نه کوي لګره خزه هاون به یو بل داسې شي نه مکلف کوي چې غزه دې په وس کې ني دیو جنا عادت او کې دې خزه د خاون جامي ویني اروټای ولا پخای ته داسې بری چا ولا وینن به ته وینې که خاون له وینن سره روټای نمبر دې ته دا اهلیل بدی دې کلا خبر رات کړي یا خزر روټای پخای نو کدا ولوی جما خو قران ویلې او ځان په پوی کړي دې وینن به توړه هغه روټای به پخای او هغه بل افتکر ما جامی وینځلې دا وخت به ته وینې عادت الناس کدا شي نه دي د بالمعروف ځکه علما و معنا کړي چ شریعت ته انکار نه کوي او عادت الناس ته نه کوي عادت الناس ته انکار نه کوي وللرجال علیهن درجه او د سړو په دي خزبانه درجهن زیادت په حق کې او فوقیت او فضیلت ده ګور حقوق د جانبونو نه دي ولا فضیلت سړو ته ورکړي ولي وې د دې خزې لمهر ورکړي او مال په دې خز خاون لګي خزې خپل لاوي تا نو کرو پټوله ضرورت نشته ته کور کې ناشه وقرنا فی بیوتکنا کور کې کېنا وګوره کته زموږ عرف کې باز عرفونو کې داسې دي چې خزې بس پټو کې کار کوي سړې ناشته خو پټکې والے بریت بریتي وړکړي جرګې کوي بای تاله وای چې نا ګور پدې بریتو غړول ریکار نه کیږي پټي کې بکار کې به کور کې کیږي یو اسداغه زې طالبانو شه دا عمل کیو یو ځل موږ بیان لرو واپس راځلو دا هغه یو لوی عالم دی مالې وساس ولا کوپل کې یو سره په زنانه کار کوي خپل ناس نو خلق وې دا سره به خوند دی وې مونږ غر لوخه تو ګړې مو په سر کو خځې کول کې خلق وې دا سره به خوند دی خبره مو ول ټکړې وې دا به وخلی څه پوښوي په خبره باندې بعضي ملکونو کې خبره الټه شوې ده وې د سړي فوقیت د ځکه خرچه دی کوي او فوقیت یې سره په جهاد فرض دی په خځه باندې جهاد فرض نه دی ادا فوقیت سره الله سړي ته عقل ورکړې د خځې په نسبت دی دارنګه دا فوقیت سره د سړي گواہی د دوو خځو برابر ده دا فوقیت سره په میراث کې د سړي دو برخې راغې بل مقابل د خځې سي یو برخې ادا په دیت کې ده د خځې دیت یو ده د سړي بل ادا په طلاق کې ده ځکه طلاق دا د سړي په لاسو کې ده طلاق سره د سړي په لاسو کې ده د کافرو په ملکونو کې خځې طلاقونه ور کوي د موږ د اجلۍ جولو کې لوي شوی دای مو اجلۍ قانون دی راشي ته په پټی کې ګرځي په دې خبر راځي چې خځې طلاق کړي هپای ا دکان کې وناسي سب خرچې خبر برایي چې وای ته خو طلاق کړي کور ته غوړې لړ نشي نو دا د انګريزانو او د کافرو قانون دی طلاق پلاس د سړی کې دی نارنګي رجوع د طلاق نفس د خاون پلاس کې دا خزه غریبه ک طلاق شي د هغه پلاسو کې رجوع نشتا او دا د رجس د امارت دی سړی امامت کبرا او صغرا کول شي او خزه دا به امارت صغرا او کبرا نشي کوله صغرا پی جنډی کنه امامت صغرا دا چې امامتی کوي او لوی دا چې د ملک مشری نو وړاو لا جایز نه د پلوی کې جنگ دی مې چې لوی کې جنگ کې خو بیا بوس یو جمعات کې بجته امامانه کا کنټرول یې پای دې جمعات رانه خزه امام ولا دا بس کل تراویح کیا امامت کبرا شي ورکه نو بیا ورته سو ورکا صغرا مولا ورکا امامت د سړي دې ک وړو کې دیو کلوي دی نو الله دې تاسو کړه حق ورکړې نه ادم د علماء لیکلي درجه سره جواز د ادب دی خاون با ادب ورکي کله ادب کې کده والو ضرورت شي نو مناسب گزارم ورکو لیجی نو خزق و خواهن نتا که جدیب لرگی را غدتے دوائی ولی الرجالی علیہن درجا او دسڑو پا دی خزبانی پورتوالے دے اللہ دویتا پورتوالے ورکنے واللہ علیم واللہ عزیز حکیم الہ العالمین غالب دیو پوہ دے اطلاق مرتان اغا طلاق چول چیغی نفس رجوع سیگی دوکارت دے دوکارت دا مقصد دے جتے وی پدو طلاق و طلاق مرتان ماناو مرتن بعد مرتن ارخاون اصل پخپل خزی ددریو طلاق و مالک دے یو ځل د پسریهی الفاظو کوي چې په ما طلاقه نو د ذو رجوع حق شته کپ دویم ځل وی بیم د رجوع حق شته او کدریم ځل وی نو بیا دریم نفس د ذو رجوع حق نشته طلاق چې هغه نفس طلاقه رجعی چې هغه نفس د خاون رجوع صحیح کی مرتان تا دو کرتا دے یعنی یو زل دے واشولو اغی نفس دی بیا واشولو دی نفس پا امساکم بمعروفن یا خساتن لی دا شریعت مطابق فا امساکم بمعروفن اے فالواجب علیکم امساکم بمعروف دا پا خاون فرض دی چې خزد دا شریعت مطابق بساتی معروف د شریعت مطابق د دید و حقوق و ادا بکئی تیسر اب حسن صحبت کئی او تصریحم بی احسان یا پری خودل دی پا خیست طریقی بعض علماء وی د معروف امساک بمعروف نه مراد رجوع ده، رجوع لوکا یو طلاق رجیده، او تصریح ان کی عدم ترک سے مراد ترک مراجعت ده، طلاق رجیده خطا اور رجوع نکا. او ګره دې توي به احسان، احسان دې توي چې حق د خزینه منا کېدا zarar ورته نه دسه، هغه ته zarar نه لکه جاهلیت والا zarar رسي. اوس طلاقونو کې ګره داسې مسله ده، دا د اسلام د اصول نه بار ده، که خزه پوښي چې خاون خو می طلاق یې نو کوم کمل اوی ګر سو تختې بلار کړي یسو ارشه تختو، اکه خاون لا پته ولې د پارس قبضه وکا. رضی توي که ساتلیوم د شریعت مطابق دي، کپری خذلیوم د شریعت مطابق دي. اسوک چې وای دا تصریح هم به شان دریم طلاق ده، نو دا قول نماز ضعیف ګرځولې، ضعیف د دې وجه نه ده که تصریح هم به احسان دریم طلاق شي، نو بیا رسوې فین طلقها کدرم طلاق مورکو، نو تصریحهم به احسان درم طلاق نه ره. ولا يحل لكم ندي حلال تاسو تا ان تاخذوا دا چې واخلی تاسو مما دا غسناته تموهن چې ورکړي مودي بیبيانو ته د مہرونا شي ان زربر اے طلاق سره مہر نس شي نو غواړي واپس إلا أن يخافا مگر دا چې دا دواړه خزه خاون یریدل الله یقیما حدود الله چې دا دواړه وقایم نکی حکمونه د الله خزه خاون یریږي چې را مونږ به یو بل حقوق ادا نکو فإن خفتم کتا سو یریدای دغه خطاب چاله خفتم اول الامر توي د ملک بادشاہ لوي يا اول الامر ني نو نور مسلمانانو مشران توي اي مسلمانانو کتا سو يري دي اي عمر اول الامر کتا سو يري دي الله يقيم حدود الله چي قائم بن کی دا دواړه حکمونه د الله فلا جناح عليهما نونشته د ګنا په دې دواړو په خزیو خاون فيما فاغ مال کې افتدت به چې دا خزه په فدیه کې ور کوي به په دغ مال سره دې ته مساله د خلع وایي دې ته سوې کته تاسو فکر کوي دی باغون فل خلع خلع دې ته وایي چې د خاون د خزي کور جوړ لده نو دا خزه خاون ته وایي یا د سجرګي مخفلو رشتہ دارو په ذریوي چې مال لري کوم مہر را کړه دا ټول بدر لا واپس کړ خو زما اوستا کور جوړ نه دی نو زما اوستا خیرت به خراب شي مال رخصت راکا نو دی وخت کې خاوند دا مہر اخلي نو دا بیا درسته څه پوښي په خبره باندې ودي کوم ګوردار کچره ظلمم د خاوند طرف نه خزه تنگه کړم دا اور کې ولاړل او لیا بهر دی والا خو ما پریزا نو دا د ظلم د پاسه ظلم دی څه پوښي په خبره باندې ځنی وغوره دا چې اخلاق برابر نه دي جانبینو ته عقل غوره دا مسلم دا ځنی وخت قدرتی بس جوړ و نخلی او د خزې زړه د خاون سره نه لګي نبی رسول الله دی او صحابيه رااله د لوی جلیل القدر صحابي بي بي دا ورته دی الله حبيب ني په دین کې نقصان شته او ني په خوې کې نقصان شته او صفاز در خلکو رسول الله عليه السلام ته صحابيه وي خو بس زما زور سره نه لګي په الله حبيب اگر هوختو وې تا دې لا غباغ په مہر کې ورکړي دا به در ل واپس کی او ته ول طلاق ورکا تاسو ورکا طلاق ول ورکا دا کوله ور حکومت اسلامي کوي نو طلاق به حاکم نه چي خاون به چي هغه ته وایي ساتل نه او دا جوړ نه دي ته دي طلاق ورکا دا دومره دومره سوکي اوس ګوره بازي حکومت خاون خبر نه دي ډیگری ول ورکو عزت آزاد نو اهل المفتوا دا چې بدی ازادي کی نه د طلاق مالک څوک دی؟ دا بادشاہ او وزیر او جج نه دی، د طلاق مالک خاون دی. نو که بعضې ښځې له ډیګري میلاو شي چې ته ازاد یې چې څه کوې کوه، نو د هغه په قانون کې ازاد ده، خو د الله په قانون کې څه نه ده، د الله په قانون کې دا ازاد نه ده. فی مفتدت به تلک حدود الله، دا د الله حکم نوی، فلا تعتدوها، نو د دین عافله تجاوز مکوي. ومن يتعد حدود الله، او چا چې تجاوز وکد پلو د الله نا، فاولائک هم الظالمون، نو دغه خلقم دوی ظالمان دي. فان طلقها، دو طلاق خو ور کړو، درې می مولا ورکو، ک درې طلاق هم ورکو، فلا تحل له، نو دا خزا حلال نه ده له د غاون تا، من بعد پس د درې طلاق نه، حتا تن کې ها زوجن غیره، تر دې چې نکاح وکي د خاون بل سرا، او غسر صحبت مو کی. فین طلقها، کدا غدویم خاون ولا طلاق ورکو پخپل خوخا، فلا جناح علیهما، نو نشت دے گنا پدے دوارو، اے پدے خزاو پاغ مخینی خاون، این تراجع چی دیو بلتا واپشی، ان زوننا که خیالو دے دوارو، این یقیما حدود اللہ، چی دی بقائم کی حکمون دا اللہ، وتلک حدود الله، او دا حکمون دا اللہ دی، یبینها لقوم یعلمون، بیان ای دا قوم دا پارا، یعلمون چی پویگی. ادریم طلاق نفس بیا دا خز خاون دا پارا درست ندا او حلال ندا. ادریم طلاق نفس بس خبر اخرت ختم شوا، اے تولی خان دے لگا رپس دے ورطم اشارے کے او دیم رپس لیوانے کچا پوری کما پوری خان دے کچھ مرگرو پوری ورد آداب و درس ندا خلاف تیچی سڑے خان دی اصل نسی صحیح کیا خود کل سبق لگو رکھنے دیکھ وقت تپا گلار آگا نسی واؤس بتام پاسا ہوں رشد دیدی لدیل تراشد ورد شریف سڑے آنن پاکی تغم اشاری مشارے کے او خابل کو درس د ټوکو شه دی ګور دی په لګورای الله مولوی له عالمان کا ته طالب چې خان دی استاد سره غم پیدا شي ما پورې خان دی کسر نو یا خوشاله چې خان دی چې پورې خان دی کاسه خان دی علی ونی اسی چې خان دی غسی نو یا خو بلی ونی ایا به چې پورې خان دی استاد سره غم شي چې چلو شو ته تاسو خو چپ ناسې استاد لګیارې خلا خوځای را خوځای ناغه سره غم پیدا شي چې ما پورې خان دی که چا پورې خان دی ورته سبق لپاره دی پر و یو طالب په سبق کې دغه کور استاد لري سبق تریخه پیژنې کنه دا هغه مې خاو دا چې زما کې خلک وي تریخه سنبال کوي چې ټول هغه غسل بعضي سړي د درس تریخه دی دا چې حرکتونه کوي چې ټول ګډ وټ او توجه د ټول سکا دا دوا کوي چې الله د درسونو تریخه مې مو جوړه او وګوره خبره ده ټول غاډه والا کدرم طلاق نفس خزا خاول له حلال نه لا ادا ګوره جمهور اهل علم مسلک ده پدې کې ائمار با عمدي ټول فقها دي د عربو یو اداره ده هغه ته وی رابطه اسلامیه نو دا غي فتوا ده چې درې طلاق کچا په یو ځای ورکل نو خو نه کړ کار بدعت کو یې په هیڅ کې ورکل خو طلاق یو شو درې طلاق کا ارسنګ چا ورکل نو سکی کی دا طلاقونه کیږي نو جمهور امت دا مسلک دی تر دې چې د رابطه اسلامي دا غي فتوا پدې دا دیکي ائمار و عمدي درو طلاق نه په لبس بیا نور ټوکی مو کې ور سر نه دی پکار ګوره یو صورت خلق ریسه د حلاله نو یو خو یادو ساتي دا الله حبيب فرمایي صحیح حديث سے لعن الله المحلل والمحلل له سوق چې حلال کوي وای په د ذم د الله قهر او لعنت وي اچاله چې کیږي پاغه د لعنت وي اې دا چې حضرت صلاح کور کړی ته په دې نیت وکاخه چوارو کزبه نکاو کم او چې صحبت کوم نو بیا په طلاق ور کوم چې دی بل حلال شي نو وای په د الله لعنت کوي د الله پیغمبر وای اچې اچاله کیږي پاغم سره پاغم لعنت سره ردی خو ادار سره نبی صلی الله علیه محلل او محلل له کوم ځای له رسوله وای انو نګور الله مدینه سي وزل د نوما چې هغه کسان می پوي کړي وي وې شکر اوبل او کارډو نه تقسیم ول چې موږ د حلالي ملالي کار کوو دا چې ویل چې دا غل الله لعنت نه هغه کار مو شروع کړي څه پوښې په خبره وای هغه الله وای چې د الله رسول جوې چې په دې لعنت دي نو کدا سي ویلې چې د لعنت هغه کار مونږ شروع کړي دا پښتانه ځنی او اوقاتو کې بعضي علاقو کې حلال او شو بس په یو نظر څخه ختم شول ګوره تا چې درې طلاق اور کله دا به عدت تیرې کله دې بيماري راځي نو درې ځلي بيماري به راشي اکل طلاق ورکو خود خزي په خېټه حمل لې نو نه همیاشتې پس بچې پیدا شو دا په دوران حمل او عدت کې نکاح حرام ده نو بیا با قبل سره شرط دی اب ور سره سم نکاح کوي کنه کا به شرط تحلیل وین لعنت د الله راضی ها اگر زیدا یو مساله را چې کچا دا سی وکل نو دی خو مجرم شو خدا خزه به حلال شي کنه نو فقای احناف صرف دا وایي چې دی خو ملعون شو خو خزه څه شو ځنی وخت فقها او په خبره ځان پویول پکاره وایي ګور پیغمبر په لعنت ویلې پیغمبر په لعنت ویلې دی وی حلال او شو ای وای دا سړی ګنا خدا خو کدا سی وشول نو دا به جای شي کنه تو ګور هغه بل چې نکاح وکا ته ش نکاح نه دا ابم صحبت کوي نو چې هغه ولا طلاق ورکوس به بیا دا غیر عزت تیری کی دې شي دا غن حمل وی نو پدی وکلونه لګي پدی وسکی پدی وکلونه لګي او نکاح پشرد حلالي چې څوک کوي نو هغه مو واورېدل چې الله رسول او الله په لعنت راځيږي وتلک حدود الله دا د الله حکم نه دي یبینها بیان ودا لقوم يعلمون دا غ قوم د پاره چې غي کوهيږي وإذا طلقتم النساء او کله چې مطلق ورکو بی بیانو تا طلاق رجعی دے فبلغنا دے کی بلوغ پا مانا د قرب دے ورنزدیش ودا زنانا جلہن اخفل عدتنو تا عدت لا تیر ندے خو بس ورنزدی دا فامسکوهن نخاوندانو تو یا خوصا تی دی پنکا کی بمعروفن د شریعت مطابق او سرحوهن یا پریزی دویل ربی معروف د شریعت مطابق ولا تمسکوهن مساتی دویل رب نکاکی دویرارن تا منصوب د بنابر مفول لہو دا پار دا زرر رسولو یا دویرارن دیده کی حال لے مساتی دویل رب نکاکی پدا سے حال کی چی زرر ورطر سوئی لتعتدو دی د پار چې تاسو په زیاته او کوي و من يفعل ذلك او چا چې دا کار وکړو خزه نکاح کې ساتلی خو مقصد ضرر رسول ني فقد ظلم نفسه ځان سره ظلم کو کدی وي خزه می تنگه کړی وي دا لګي رزي دي تیر بشي خو ځان له دې قبر خیرت خراب کو فقد ظلم نفسه نو د ظلم کو د ځان سره ولا تتخذوا من شيء آیات الله آیاتنا الله هوزو ان پټو کو سره اې د الله حکمونه دا ټو کې م جوړوي اواز حکمونو کې ټو کې چلي ګمنا حدیث د ابو داود شریف کې راغلی ابو هرير رضی الله عنه فرمای و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمای ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النکاح والطلاق والرجعه و ادریسی زون دی سمیم سم دی او کتوی ٹوکی میں کولی دام سم دی یو نکاہ دا ایک چا سمن خز خاون ناس دی دو گواہان دی او ایدا ما پا نکاہ واغستا غوی ما والا زان ورکو اب یاو ایمون ٹوکی کولی نبس نکاہ شو سپوشوی پا خبر او یا سڑے گورا پسم خزی لوی چی پا ما طلاقی نوم طلاق واقع شو اکو لوی پا ما طلاقی بی اولوی وشتی میں کولی ٹوکی بس پیغام شو خزیرا نو دې کې ټوکی او سم یو شانتی دي بعضي صحابونو من کولی وی ثلاث لا لعب فيهن درې خبرې دي کې ګوره لو به مو به وشت مشتي نوي واللاعب فيهن جاد لو به كون کې پکم سم دې نکاح والطلاق والعتاق یو نکاح د بل طلاق دې بل غلام زادولی منی سی آیاتون دا اللہ پٹوکو سارا عدلت علماء یو واقعا ذکر کردی ابن عباس رضی اللہ عنہ ما تسکرا ہے وی ما خضا پا دمر تلاکونو تلاکا کردی دریو دا پاس ایسا دیر شے ہوئی ناغورتوی پا دریو تلاکو تلاکا شو دا سیوائی دی دا اللہ دا دین پوری خندا کردی ایجی تولے پشل تلاکو پا ما تلاکے اپسل تلاکو پا ما تلاکے نو ستا رب او رسول خو ای طلاقونه دری دي اتا ته شل جوړ کو نو پدریو طلاق شو ادا نور دي الله د دین پورې خندا او کا او د خندا د تپوس یو زه قبر او خیرت شتا منی سید الله یا تو نه پټو کو سرا وذکروا آیات کای نعمت الله علیکم انعام او احسان د الله پتا شو انعام سره ګور اسلام سمرخ کله دین را لګلې او انعام سره محمد رسول الله عليه السلام او رحمت للعالمین در سرا لګلې وما انزل عليكم من الكتاب هغه شرا لګلې د پتا سو من الكتاب د قران والحکمت او د سنتنا يعظكم به نصیحت کئی تاسو لپد قرآن و سنت بانے واتقوا اللہ دی مخ کی احکاماتو کدا اللہ نو یری گئی یا پٹولو امورو کدا اللہ نو یری گئی وعلمو پوہ شئی ان اللہ بکل شئین علیم بے شکا اللہ فہریو شبان پوہ دے و اذا تلقتم النساء کل چتا سو طلاق ور کوي بیویانو تا فبلغنا جلهن نو دی اورسیږي خپل عزتونو تا ور مخکم بلغنا جلهن پیرو ال تر سیدل نو مراد بلکې نږدې کې دل مرادو چکه دارستو حکومت په قرینا فامسکوهن بمعروف چې د ستیر شو خزر جدا شو څنګه وی وی ساته او دل ته مراد د بلوغ نه تیرے دل دے عدت دی فبالغنا جلہن ورسیگی دے اخپلو عدتن تا عدت تیر شو فلا تعدلوهن نممن کویدوی عدل عین دواد لام منع یو تنگی توی تنگی مکوی پدوی من کوی مدوی این کحن دا چه نکاو کی دی ازواجهن دخل خاوندانو سرا اذا ترادو کله چې خوشاله او راضی وي دی بینهم په خپل منس کې بالمعروف د شریعت مطابق اې د قران اول مخاطبین صحابه کرامو رضی الله عنهم ورای خپل جذبات د الله او د رسول د حکم مخ کې ختم کړی اله بمونګه کامیابی کو چې خپل جذبات ختم کو ماقل ابن یسار رضی اللہ عنہ خور وا نو یو مسلمان صحابی ته په نکاح ورکا الله دا حبیب په زمانہ کې نو سره وا ناغه ول طلاق ورکو رجعی ابه ورتا دو رجوع نکا تر دې چې عدت تیر شو د چې کله عدت تیر شو فاحویہ ها وهویته داغم د خزي سره مینا رالا او د خزم د دي خاون سره مینا رالا نو نور خلقو د نکاح پیغام شرا لې ګلو دي خاون دم پکرولې ګل نو صحابي ورته وای سرکوزیا یا لوکا سرکوزی ته وای ویکرمتک بها وزوجتکها فتلقتها و ایتم په دې زتمن کې په نکاح مدر کنغور طلاق دی ورکو او ز بیا چې نور خلکو پیغام راولې ګلو نو تام پکې د ټولو نه مخکې راولې ګلو والله لا ترجع الیک ابدا قسم په الله دا به تعالی واپس نشي هي توجه مرا ورزنی وخت بخ خپل غیرت د دین لپاره پریزي خور له ولور کا په طلاق کې ورکو او چې نور خلکو پیغام را لګولو زم پکې راولې ګلو نو صحابی من اکولا اللہ دا آیات رو لے گلو لیکم آیات چی مواغ رے دو نو نبی علیہ السلام صحابی رو اوت ویتا خو قسم خوڑلے عرش والا خدا سی وی فلا تعدلوهن تو صحابہ خو صحابو آورتا وی سمع لربی و طواعتن پسر سرگو مید ربی غام منزول ما اخبر غیرت او جذبات شاعتا و غرزول دا هغه خلکو چې د قران اول سړي تاسو ګورئ کدا چې حال پښتنو کې چا سره وشو نو که په مرګ مړ شو بیا به ورکی و یو ځل دیو شرمولو نو بیا شرمې او روي غوث ورته وي او زو وي جو کا او اکرمو کا دا په نکادر کوم او په دې دي زتمن کوم دا حدیث امام ترمذی رحم الله ذکر کړي الله وای می منی کوي چې نکاو کې د خپل خواندانو سره اذا ترا دوو بینهم بالمعروف کله چې راضی او خوشاله په خپل منځ کې د شریعت مطابق ذالک را مذکوره حکم یعز به نصیحت ور کې دې شي په دې مناغ چاہتا کان منکم چې دې زتا سنا یؤمن بالله چې ایمان ساتي په الله واليوم الاخر يوم فرج رستنئی ذالکم دارنګ کول چې منی کېدا او خزې لګور zarar نه رسه ازکا لکم دا ډېر با برکت دي تاسو نه پارا وا اطهر او ډېر صفائی دا ازکا لکم اعظم برکتن و نفعن دا ډیر با برکت دی او ډیر صفائی دا اے دا بیبیان مخاوندانو ته واپس کی نو داد جداوالی ن ډیر پاکوالی دے او ډیر صفائی دا ذالکم دارنگ کول ازکا لکم ډیر با برکت دی تاسو نه پارا و اطهر و ډیر صفائی دا والله یعلم الله پوئیږي وان تم لا تعلمون او تاسو نه پوئیږي استاسو فائدہ باندې الله پوئی او تاسو نه پوئیږي نو تاسو خیر ټول د الله او د رسول په حکم منلو کړي چون کې باب د نکاح او د طلاق شروع نو د پيو مسلم په کې ذکر کړي والوالدات مهندی یرضعن اولادهن طيب ورکی بشوتا حوله نکاملنی ذوکال پورا وګوره والداتو کی عموم دي کدا طلاق شوی دا او غیر طلاق شوی دا مور د بچی دا خاون طلاق ورکړي یا نه دی ورکړي خدا بدی بچی تا پی ورکای یرجعنا امر دے او امر دے استحباب د پاره دے مور باندې خپل بچی لا پی ورکول مستحب دی خو که بچی د بل چا پی نرو دل او بل ځای کې بندوبس نو او د بچی د ځای کې دو خطر وا نو په مور بیا فرض دی یا پیسی بیا پی فرض دی بچی وزایا کئی نا اکبل زی کی بندوبس کی دو نو د مور د پاره حکم استحبابی دی. مین نی بپای ورکی اولاد تا حولین کاملین دو کال پورا. دو کال گورا پا دیوان فتوه دی امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ مسلک لی وی دو نیم کالا. دا غی دلیل لی آیات دا سورة الاحقاف پیلسم آیات زان سرولی کش پگیشتم اپارا آلتا بے بیا تفسیر کوئی انشاءاللہ. امام ابو حنیفه رحم الله وی د پیو مودا دو نیم کال دی. خو صاحبین او جمهور علما وی چې دو کال دی. د احناف په مسلک کې متابهی قول د صاحبین لري ځکه صریح نصوص راغلی لکه دې له وګوره حولین کامله دو کال پورا په پی ورک دا د بچی د پیو مودا دا. اذین بیا ګور سوره سوره مسلی روزی دو کالو کې کدن نه یو بچی د بلې زنانه پیوس کړي نو دې رضای مور جوړيږي او دو کالو نه پس که پیس کینو بیا رضای مور نه جوړيږي دې د رضاعت مود نه لنو امورم بګور دو کال پی ورکای سیوا بنو ورکای بعضی مین دې دو کال تیر شول ورکای شریعت حکم دار دی چې بس دو کالو نه مخکې کې باندې خو خیر دې و دو کالو نفس خوب نور که دو کال د حق ده. ادا مثلا الله عزیز علماء و خبرون دا نوارات و نڈکی زنی وقتی و ماشون پیدا شو ایو کالی دی بس کال پر سو تزی بل رور خور پیدا شو دا اللہ حکم دی بازی خلقو لزرزر اولاد ور کئی نو دا بل بپیس کی کنا آو دا دب یو کال پاتی دی څپو شوی په خبره باندې د دې یو کال فاتې دي دا غبل معصوم خدوه کاله دي د دې څه دي د دې یو کال فاتې دي نو کوم مور دل پي ور کوي ور دي کی ولا اګه سبل څه بندوبس کول شي او بچی له تکلیف ني نو مور تروا او جائز دي لمن اراده دا حکم دا غشا د فار دي چی را دلري ايو تیم مردا چی پورا کی مدد پي ور کولو وعلى المولود له رزقهن پپلار د دې بچی باندې رزق بد دې بیندو د دې بیبیانو وی وکسوتهن جامید دې بی بالمعروف د شریعت مطابق د خزنان نفقا دا پدی خاون باندې وی جامې بم مناسب پدوی خوراک بم مناسب پدوی کده مالدار دې د مالداري خوراک او جامې دی ورکی او که غریب دې د غریبۍ لا تکلف نفس تکلیف کی بنشي چولې او نفس الا وسعها مگر د دد وس او طاقت مناسب کمالدار دې نو د مالداري او که غریب دې د غریبۍ لکه تای دې راضي ځان سرولی کې یاد د سوره طلاق وم نمبر ويعلى الموسى قدره وعلى المقتر قدره وم آیات د سوره طلاق ده لا تدوار والده بولدها دا صيغه معلومه ده یا مجهوله ده ادوار شریکی دیو شانتی دی لا تو دوار رگو رک معلوم سیغشی نمانے دادا زرر بنور کئی مور لا تو دوار روالدتن زرر بنور کئی مور دخاونتا بی ولدها پسبب د بچی دی او که مجهول سیغشی نمانے دادا لا تو دوار روالدتن ضرر منشی ورکی دے مورتا بی ولدها پسبب د بچی دلی ولا مولود اللہ بی ولدیه او نپلار دلی بچی تا پسبب د بچی دلی وعلى الوارث مثل ذلك او پوارث بانم دغشان حکم دے وارث لسوک مراد دی. امام ابو حنیفه رحم الله وی وارث سوک دی سوک چې دی معشوم ته پرشتدارو کی ټولو نه زیات نیږي. دیبم ګورا امپلار مړ شو او دی وارث دی نو دی به دغه شان خرچه ورکې دی زنانه تا. دی به دغه شان خرچه ورکې نو وارث نه مراد وارث د سره وارث د دی پلار دی. امام شافعی رحم مولا وی وارث نہ مراد دی دے کی وارث دا اب دے چی اغا دا معشوم دے پخپلا تک افلار چی مڈشی نٹول ملکیت د شریعت مطابق بچی تا اکثر راشی چی نور رشتہ دار نی نگورا دی بچی دا مال نبم پا مثل دی وی. وارث مانے پوش ہوئی بھائی سوک پوش ہوئی تو پوش ہوئی بھی ہے تالو ولې شپ ته پوښې ها څو څه ته مراد دې دواړه وایا او ته چې تاسو ځان نه پوهې دا وګرانه خبره ها به بس ځان نه پوهې نو یو بیا هر څول باندو پر وړه کولې ذکر نشته خو ها به تو ګور وخت نه نیسه ماشاءالله ته ویځه فارغ شو دا علم مم دې له توجه کا وکړ څوک پوښول بای په وارث باندې حکم دې په مثل دې فإن ارادا فسوالن کیر عدل رضی خزی او خاون فسوالن د جدا کول د بچی د پیونان ترادن پرزاون گئی سره منهما د دې دواړونا وتشاورن په مشورې سره خزی خاون مشوره وکا ابا چې د دوو کالو نمخ کې د پيونه باندې فلا جناح عليهما نشته د ګنا په دې دواړو وای نرتم کتا سویر عدلرلا انت سرجو اولادکم چې بل ځکه طلب د پي ور کولو کې د خپل اولاد د فارا بل زنان سره خبره دی جوړه ک چې سا بشي د پي ور کوي فلا جناح علیکم ننشت دے گناہ پتاسو اذا سلمتم کلچی ورکوی تاسو دی پی ورکونکو زنانو تا ما آتیتم اغشی داغید ورکولو ارادم لرلدا بالمعروف دا شریعت مطابق خپل مور چی دخاون پا نکاح کیوی دا د بچی د پیو پیسو مطالبه نشی کوله شرعن ای خزه چی د خاون نکاح کنا د خپل بچی د پیو ورکولو پیسی نشی غوخته اپردهی زنانا که تنخواه غواری ورکه دا خزم که مور ده د بچی خوچه خاون طلاق ورکو نبیام پیسی غوخته شی د بچی د پیو ورکولو وَاتَّقُوا اللَّهَ ذَا اللَّهَ نَوْ يَرِيْغَيْ پَتُولُ كَارُنُكِ وَعْلَمُوا فُوَشَيْ أَنَّ اللَّهَ بِشَكَى اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسْوِيرٌ پاغچ تاسکم عمل کوئی لدن کے وَالَّذِينَ هَغَ كَسَانِ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ عدت دا تلاکی ذکر کو نوزدر تا عدت دا وفات ذکر کئی اے دا طلاق عدت ذکر کو اس عدت دا وفات ذکر کئی والذین آکسان یتوفون منکم چو وفات کریشی دا تاسونا ویدرون ازواجن پری خودی بی بیانی یتربسن بی انفسهن انتظار بکی دا خلو زانو نبارکی اربعات عشرن دا سلورمی عشتو و عشراو دل سرزو پیدا بلغنا جلهن کل شور سیگی دی خپلو عدتنو تا سلور میا شلس رزی تیری شوی عدت ختم شو فلا جناح علیکم نشت دی گناہ پتاسو د زناناو د دی سڑی وارسانو توی فی ما دا اغا کار بارکی فعلن چرا زنانے کئی فی انفسهن دا خپلو زانو نبارکی بالمعروف د شریعت مطابق کدا بل دې کې نکاح کړي نو الله او رسول ورته اجازه کړي د خځې خپلوان او توې استاد ممانعت حق نشتا اکم نه کې نو ظلم نه او د سړی وارثانو تم وای چې دې له شریعت مطابق چې کوم اجازه ده نو کتا منع کنو دا حرام کار دې والله بما تعملون خبير الله په هغه چې تاسو کوم عمل کوي خبير خبردار دی دې توي عدت د المتوفى عنها زوجها ادي باندې ځان پوي کوي بای اي او خزي سره د خاون نکاح شرعي شوا نو کواد شوه دی او کنه دې شوه خو چې خاون مړ شو نو دا بدا عدت تیری سلور می آشتی او لس رسی ها بھائی مسئلی یو اخزنی و خزن اپلار پکور دا نکای دی چا سر شوی خواه خاون وفات شو نو دا با بیام سلور می آشتی لس رسی عدت تیری پدی عدت کی دا با دا کور نبار نوزی د کور نو وسل کی بار بنوز دوران عدت کې دا به کور نو بار نوزي دا به بل دې کې نکاح نه کوي دوران عدت کې او دا به د زینت جامع او کالی نه چي دا به نکري دې نه استعمالې دا به سرګو کران نه چي دا مسائل د عدت دي او دې باندې موږ جمعو خطبه کې امدار سره جمع کړیم دي کم کم مسائل دی ور دا زنانا دوران عدت کی بکور کی داد چاہتا پوس لے نشید لے کسوک مرشونو نشید لے صرف اہل الملک لیگ بیمار اشوا اور ڈاکٹر کور ترازی خوڑے رکھا خبر را کنی بنا بر ضرورت ہی ڈاکٹر لبوزا بے ذر راولا و دا وګوره د بیمار تپوس لنځي دا به څوک مرشي دا غم رازي نه بنځي دا به سلور میاشې لس ورځې په کور کې تیرای مته کوم ریو مسله فقها لیکلي کې د دید خوراک سني نو خاون خو جمر شو په دا غمال خو میراث تقسیم شو نو په عدت د خاون کې کدي سني نو د ورځې په پرده کې شرط اوږي یو کور کې څه خدمت دی کوي ابیا دې راضی شپه دې کور تر را رسي داسې فقها ویلي او هر چی عدت د طلاق دی نه کې ودا نه درځي او زینې شپیا ځکه د عدت خرچه په خاون دا وغه ژوند دی او چې خاون مړ شو نو میراث خور څه ختم شول نو ګرځي د خوراک سني نه دا خو وزان د لوګي وجني نه بنا بر ضرورت په پرده کې دا کې یو کور تلاړه التے س خدمت کو کور جارو کو اگلے جامی وینزل لو فی وینزل ادیل پاغی سملاوی کی نو دا درز بنا بر ضرورت لیشی ذکر دید نان نفقی بل سلار نشتا ورسو کم چی مرشی نو دری ورزو نا آپل پا پاغبانی ظاہران غم نی یو دزل غم دے آخو تر مرگ پوری زر نوزینا لکه گوری دی ایدی پلو گوری دمونگ استاسو رواج دی دمونگ استاسو سری پختانو رواج دی که چاکر غمو شو اوی جامعی واشروی گورو گورو لی غمی شوی دی خدا سی استفاق کلی جامعی چولی نو اللہ و رسول پیندی دی بندی کلی تی پی سنگا بندی هکه عزت کې زنانه خپل د زینت جامې واچولې یا کالی واچول نکري جو لګول سرګي تورې کې نو دا دې د پار ناروا او ناجیز دي باقي کې د چازوي مړدې رورې مړدې پلارې مړدې مورې مړدا درو رزونه خپل بدا تر د زینت نه کوي تر د زینت بن کوي اکوي کو سو کې اعتراض کوي د اعتراض کوون کې د شریعت نه خلاف کوي د ام حبیبی رضی اللہ تعالی عنہا واقعا علماء ذکر کړی دا د الله د حبیب بیبی دا د امت مسلمه زموږ د ټولو مور دا د دې پلار مړ دی ابو سفیان سمره لوی سره ده رضی الله عنه چې درې مرستی رشوا د دې وس رنگ راړای نو پدې ننګو یو مګلو باقی لا سی وینځل په مخ راخ کړه دې څه وی عملی د شریعت عمل عملا په قول دبر کار نه کیږي سمره چې په فیل کیږي څه پوښې په خبره یو خبره څه وی پدې دمر اثر نه چې تی عملا خلق لوخې بے ویز سکوم پا مخ رنگولو بانے لکہ زنانا دا زینت رنگونا پا مخ لگئے وی رسول اللہ علیہ السلام وفات دے خمال اللہ دا حبیب علیہ السلام ناوری دری چی ندی حلال دے اوخذ دا پارا چی اللہ ورز دا قیامت منی چی دا دے ترک دا زینتو کی پا یو مڑی دا دریو رزونا پلا مگر خاون کد چامر شو نو د دې سلور میاش کې ولس رزي عدت دې دي کې بدا د زینت کارونه نه کوي څوک مسله باندې پوښوي بھائی دوران عدت کې دا حج لب نشیدلې دوران عدت کې څه دې حج لب نشیدلې عمره لب نشیدلې او که نور داسې ضرورت یې کې علما او رجوع پکار دا دا سلور میاشت دی لسر دی دی دد دی ای وی وجه دی سوا بچه چی پخیطای نو سلور میاشت دی پس دکی روح واچولی شی دی لسو رزو که مور تا پتاو لگی تو که سلور میاشت دی لسر دی تیری شوی او دی زنانه لپتاو لگی دی چی زما خو پخیطا بچه دی خاون مر شوی نو بیا با دی عدد دی حتم دل دی بچی پیدا کی دلوی و اولات الاحمالی اجلهن ايدعن حملهن القران ايات سے و اذا كم زنانو فخيت حمل وي بچي وي اخاون مر شو نو ددي عزت د بچي پیدا کیدلي بچي بچي پیدا شو اگر که خاون لا پکټ پرو دي او خخړه نه پس ددي عزت ختم شو او کنه لاغه نفس کال پس پیدا شو نو می عزت ختم شو دای عزت نفس کزان سره سکارونه کوي نکاح کئی نو اللہ و رسول پی پابندی نده لگولے نو کسک پابندی لگئی دا بظلم کئی زکا اللہ وی فلا جناح علیکم نشت دے گناہ پتاسو فی ما پاغس کی فعلنا فی انفسهن چکی دا زنان دخل زانون سرا بالمعروف دے شریعت مطابق بل زکی نکاح کئی نو چې الله او رسول ورته اجازه کړي نو ګورک خپل رشتہ دار دې پلارو مور باندې او کده خاوند دې باندې دا ظلم کوي والله بما تعملون خبير الله پاج تاسو کوم عمل کوي خبردار دې اکثر د بازي ملکونو عادت دا وی چې کوند په نکانو ورکه کله پکې وې دا فلاني شړي خزر نو دا همونږ د پاارهوي د غیرت نه خلاف ته جو د بلڅوک په نک کوي دا د جهالت خبرې دي د رسول الله علیه السلام ګنډې کاونه او صرف یو په ک سره هغې د پرې ده که نه سره سره خ رسول الله علیه السلام یو بیبي پیغله نور جوړې سوه وي کوډې و دا او مته عملن تعلیم دی چې کوډې سره نک داره نه ده او ورد عمر رضی اللہ عنہ نبلوی غیرت والا سوک پیسا کتا مو خیال لگے دوری دنیا دا غیرت مراجبہ کو اید اخبو خارو پسی بور رسی ورد لور بی بی کن نشوی نو پخپلا ابو بکر رضی اللہ عنہ ای حفظہ کن نشوی کنے کاکو الغوارے عثمان رضی اللہ عنہ توائی اب یا رسول اللہ پیغمبر دنے کا پیغمبر آگلے حفظہ بی بی ام المومنین جوڑا شوی د جعفر رضی الله عنہ جکله شهید شو نو د بی بی کونډه پاتې شو نو ابوبکر رضی الله عنہ په نکاح واغست نو ابوبکر رضی الله عنہ چې وفات شو نو اغا علی رضی الله عنہ په نکاح واغست او د انبیاء علیهم السلام نفس په تمام انسانانو کې د ابوبکر رضی الله عنہ د مرتبه سوکشتا نو اغا د دې نفس چا په نکاح واغست علی رضی اللہ تعالی عنہ په نکاح واغسته دا شی په صحابهو کې ونه چې د نکاح دی په نکاح غسل عیب غنل شي او دی سرسوره ګوره کونډه دا شي وې دا به نکاح نه کوي نو تاسو کته خر خواږي ژوندۍ سو گزاره کیږي او جاي مرشول پلار موري ژوندۍ د کونډې سو گزاره کیږي او جاي مرشول بیا په کوسو کې خیرونه غواړي او یا په غکور کې وخت داسي تیریږي چې وینځتوب کوي هله وخت تیریږي چې سکه وینځتوب کوي د الله په هر حکم کې سوره سوره حکمتونه ني ولا جناح علیکم نشته د ګنا پتا سو فیما فغس کې عرضتم به چتا سو اشاره کوي پاغه سرا من خطبت النساء پیغام د نکاح د زنان اوتا او اکننتم یا خبر پټ ساتي فی انفسکم پخلو زړونو کې اوره مسله دا شیدا کما زنان په عدت کې د دې سره نکاح کول حرام دي او که چا نکاح وکړ نو دند کې نو نکاح کچاو کدا نکاح نه شوی سرغن ورته د نکاح پیغام معتدی ته نشي لګلې او اشارتن ویلې شي اشارتن علماء دا سی ویلي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او نور علماء وي اې دا غي مخ کې وي ان يريد التزوج يرزد نکاح اراده لرم و ان يحب امراه من امرها و امرها یا زمینه ساتم جوزا سي زنانوي او داسي نیکوي اشارتن ويرشي صراحتن د نکام ورته ويل حرام دي امه کي ماته سوت ويل چې ګور سوپي جن ايننو نکاح ولا متړاي يا دغه خبره کنا موږ سره تعلق شرط غريبي معبود افغانستان زني وخت یو خزي خاون مرشي ادا د پلار پکور ده نو دا پختانه منل کوي وی سوګرانو نه مړي نظر زری نکاح ته عدت کې نکاح کیږي نه نو نا غریب باندې نکاح ته راو خبر نو چې رسیدي ځکه ماته زو رسیدي چې څوک پیژنې نه نو سم کوي نکاح ولا متړای بیا هغه پورې خلکو خاندل مقتدیان اکړې خارم پی غيو په عدت کې کچا نکاح ته نه نو کې ځنی وخت پکې ورداسي نه پوهمي اس دسته نکه مو تړلا واده مو شو وګور لوی ما سره جوړ شو دوه عدتونه رالن دا نکاح شوی نه دا دې ته نکاح فاسد وای دې ته شوی خو دې نکاح فاسد نه مې عدت ته اوس دوه عدتونه جمع شول نو مساله بیا ډېر غرانیږي بیا با اهل علم مفتیان او فقها او ترجو کوي دیو جن شو خپل جن نه دا پس ساده خبره را ځکه تعالی سپتر دې دا په ما نکاح تلیدا سوکتا ځنی وخت هغه خاور مړدې د دې پته سوکا نکاح او تړه لتی خبر نکی نو په عدت کې ګوره نکاح نکیږي نه بد نکاح پیغام په صریح الفاظو کې لیږي علم الله ولا تفترا الله لا پسند انکم چې بشک تاسو ستذکرونهن زر دې چې دا زنان برایا د وېد پر د نکاح کولو ولکن لا توعدوهن لیکن وادي مکوې دي سر سرن پپټا سرن مراد دې کې جماع ده او قران دا آدابونو ډک کتاب دې کنایې سره وي مراد دې جماع ده لانه مما يسر دا هغه دې چې دا پپټ ویل شي اے ویلا تقولو فی دلدا زنانا را پیدت کدا سموا چینی قادرن علا هذا العمل یرد پدی عمل قادرم یا باز وی سرن مراد دیدے کی نکارا وی دی معتدی سردا سوا دی مکوا چتو لویج یرما سر نکاو کا اشارتن ویلشی إلا أن تقولوا مگر دا چې تاسو وایي قولا معروفا ونا د شریعت مطابق ولا تعزموا قصورا دمکوي عقدة النكاح د تړلو د نکاح حتى يبلغ الكتاب وجلا تر دې چې ورسیږي عدت خپل نیټه تا وګور نه هی راغلي نو که چا په عدت کې نکاح تړل را شوی نه دا کل عدم دا وَعْلَمُوا فُوَشَيْ عَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ يَعْلَمُ فُوِئِ مَا فَاسَ فِي أَنفُسِكُمْ شِسْتَاسُ فَزْرُونُ كِنِي فَحْزَرُوهُ نُدَ اللَّهَ نَوْيَرِي گَي وَعْلَمُوا فُوَشَيْ عَنَّ اللَّهَ چِ بِشَكَ اللَّهِ غَفُورٌ دِرْ بَخُنْكِ دِ حَلِيمٌ او صبر ناکنے لا جناح علیکم نشتر گناہ پتا سو انفلقتم النساء کچر طلاق مور کو بیانو تا مالم تمسوهن تر سوچتا سدی مسکڑینی لاس منی لگولے او تفریدو لہن فریدوا یا منر مکرر کڑی دویت سمہر مکررول اے طلاق راغے خلا وادن ندے شوے او نسم مہر مکرر دے نہ مہر مکرر دے نگر طلاق چراغ دو وادن امخ کی دی کی عدت نشتا لکتا صلی اللہ بسور احزاب کی راشی یا ایوہ الذین آمنو اذا تولقتم النساء ما لم تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ایمان والو کلک مخذل طلاق ورکو او غیسر من نکاح شوی خو عدلان نشوی نو بس نکاح ختم شو عدت مدت پکی نشتا نگور عدت الطلاق او عدت الوفات کی فرق را گئے دیکھی وعدل نشوی کچھ نکاح شوی خاون مر شو نو عدت بتی رئی او که نکاح شوی وعده نه شوی او خاون طلاق ورکو نو عدت پکی نشتا ومتعوهن او دیت سفید ورکی اے شریعت دمونگ دور اخکل دل دوئی که جداوالی بی نو چیزا اللہ دا حکم مطابق شی نو زرب مات نشی خضل طلاق ورکو ای سفید ورکا علماء لیکلی اعلی دار خادم ورکا او کم هغه کې د اهل المسو کوئی دیر درهم ورکا امام ابو حنیفه رحم الله وای متعصر جوړ جام ورکول سمره چې چا وسته نو زمره دی زیات کی عدل تو علماء واقعا ذکر کړی دا حسن رضی الله عنه دا حسن رضی الله عنه بی بی وا توجه مولا نو علی رضی اللہ عنہ چې شهید شو خلق را جمع شول او د سره بیعت کو خلیفې کو نو چې کور تراغ نو بی بی ورته وای خلافت دې مبارک شه رضله غوسه وراله وینم خپل شهید شو اته په ګماله مبارک ای راکې د خلافت طلاق ورکو نو په عدت کې ورته سو لېګل یو لزر درهم او لېګل ناغی لچی آغا متعلان ناغی او شیر وی وی متاع قلیل من حبیب مفارقی داخو یو لغن تی سامان دی د محبوب جدا کی دن کی نام ازنانا سووی لفظر درهم اولی گلی ناغوی وی متاع قلیل من حبیب مفارقی دا خو یو لغن تی سامان او متدا د محبوب جدا کی دن کی نام نو حسن رضی اللہ عنہ چی پتاو لگی را پجڑا شو ور جدائی مراغلی خود محبت نڑکرا وی کما خلنی کنا ور دلنوی رسول اللہ علیہ السلام یادی دری طلاق میور کڑی نو ما برجو کڑی وام تاله وی طلاق دی ورکو ضرورت راغله بی ضرورت طلاق خو حرام او ناروا ده ضرورت مطابق دی ورکو نو سن خېګړه ور سره او کا ومتعوهن سفید ورکې دویتا علل موسی قدرو په مالدار وی پاندازې د مالدار ایدا هو والل مختر قدره او په غریب وی پاندازې د غریب ایدا هو متاع بالمعروف دا متاع منصوب دے بنا بر تاکید متعوهن بانے متعوهن متاع فا فائدہ ورکی دیتا فائدہ بالمعروف د شریعت مطابق زمون فقه حنفی کی دا سوئی که تاسو چا فقه ویلی یو یاد ای درتا وی هر متولقی تا متعور کول مستحب دی خوچی کما خضا طلاق شوا او داغی مہر مکرر نو نو دیتا متعور کول واجب دی سوک پا مسئلہ پوش روی دا داغی خلاصہ وا هر متولقی تا متعور کول مستحب دی خوچی کما خضا دی طلاق کا او داغی مہر نو مکرر نو دیتا متعور کول دا واجباتو ندی حقا علی المحسنین دا خبر حقا و لازم دا پنیکانو و انتو اللقتموهن کتلاک مورکو دویتا من قبل انتو مسوهن مخی دا دینا چی دی سرم الالاس ندی لبولے یعنی نکا شوی وعدن ندی شوی و قد فرضتم لہن فرید وطن او بیشک مکرر کڑی تاسو بی بیانو نپارا سمہر مکررول و دو آدن مخ کی طلاق رائے فنصف ما فرضتم نیم بیدا غا مہر نا چتا سو مکرر کڑے اللہ یعفونا مگر دا چتا زنانا مافیو کی دی مافیو کی جمون ماف کڑے اللہ یعفونا مگر دا چتا زنانا مافیو کی او یعفو اللذی یا مافیو کی اغکس بیده عقدۃ النکاح چې پلاس داغه کې غټه د نکاح دا الذي بيدی عقدۃ النکاح نسوک مراد ده نو دا خاون ده زکه د مالک ده د غټه د نکاح ک برقرار ساتي او ک طلاق یې نو الذي بيدی عقدۃ النکاح نسوک مراد ده بھائی ها خاون تے مراد دے اباز علماء وی دینا مراد سوک دے وی دینا مراد اغولی دے چې خزد آغا دی اجازت نہ بغیر نکاح نشی کونے دار امام شافی رہے مولا مسلک دے سوک بھی پوچھ ہوئی بھائی اللہ دی بھی ادیو اغدت النکاح سوک دے خزد آدا سی ولی دے چھر آغا دی اجازت نہ بغیر نکاح نشی کونے پلار دے یا اغا عصب دی میراث ترتیب مطابق دیکھا حدیث کی راغلی ایوما امرات نکاحت بغیر اذن ولیها فنکاحوها باطلن کمی زنانا چی دو ولی دو نکانا بغیر اجازت کو نکے اوکا دو ولی دی اجازت نا بغیر نو نکاح باطل را دینا مراد اغا ولی دی چی دا غپلا دا غد اجازت نه بغیر دا خزه نکاح نشی کوله دا مسلک د امام شافعی رحم الله امام صاحب شوی وای ها سوګه وای خاون ته مراد ده ځکه خاون پلاسو کې غټه د نکاح قبر قرار ساتي او که ختمیه وان تعفو او دا چې تاسو مافیو کوي خاوندانو د خزې د معافی په ځای تا د مہر نه مافیو کا اقرب للتقوا دا خبر ډېر نږدې د پرهیزګار ایتا ولا تنسوا الفضل بينكم مې روي غ احسان په خپل منس کې یو طلاق کرام غه استاد او خپل منس کې یو اسلامي رور ولي واغه مې روي ان الله بشک الله بما تعملون بشير پها چتا سوکم عمل کوي بشير لدن کې دے وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد علیه و اصحابہ اجمعین لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لي ولوالدي ولاصولي ولفروعي ولزوجي ولاولادي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحا واجعلها لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا اللهم اطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب العالمين الله عزم دتول خاتمة في إيمانك الله خاتمة في إيمانك قد خراب خاتمين موساتي الله عزم قرآن بعلم د دې عمل لپاره زموږ د ټولو سینې پرانځي یا رب العالمین زموږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زموږ د ټولو دینی دنیوي پریشانۍ رب کریم ختم کړي الله سمره بیماران دي زموږ په دې طلباء او طالبات او په نور مسلمانانو کې ټول الله شفای کامله عاجل ورنصیب کړي یا رب کریم زمونږ د عمل کو نور اسلامی ملکونه چې کوم پریشانو بدامنو بی اتفاقو په مخ کړی الله لا ټوله پریشانای لري کې الله د امت نه مصائب لري کې ګرانای لري کې الله موږ د خپل عذابونو او د قهر نه په خپل حفاظت کې او ساتي الله د چا دشمنای دی په دوستو باندې بدلې کې الله د چا اولاد نشته نه کمل صالح اولاد ولا ورکی او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کړي الہ العالمین زموږ د طلباء او طالبات او ټول عوام با عمل ته قران او سنت عالمان جوړ کړي الله د برکات او نډ کتاب دې د دې برکات موږ له دنیا قبر او آخرت کې راکړي الہ العالمین زموږ د دې مدرسې او ټول مدارس ضرورت د غیب او د خزانو نه رب کریم پوره کړي الله زموږ د لنګر حاجتونه په خپل رحم او کرم پوره کې څوک پکې منډه ترړي وای الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي الٰه العالمین بازي مسلمانانو سره دعاګانې کړي سې دینی حاجتونه یې الله تر سره کې ولا الله دا دینی حاجتونه تر سره کې او د چا څه پریشانای دي الله دا ټولې پریشانای ختم کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار